NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De coronaprognoses voor de herfst- en de wintermaanden zijn ongunstiger dan eerder werd aangenomen. Volgens het OMT is er een grotere mate van onzekerheid, waarbij ook een forse toename van ziekenhuizen en IC-opnames niet uitgesloten zijn. Het OMT adviseert nu ook om geen versoepelingen door te voeren. Mogelijk komt er eind deze maand een nieuw advies van het OMT. De EU heeft Afghanistan 1 miljard euro aan noodsteun toegezegd, en dat gebeurde tijdens een top van de G20 over de situatie in het land. Sinds de machtsovername van de Taliban dreigt er een humanitaire crisis in het land. Er is hongersnood en de Afghaanse gezondheidszorg staat op instorten. De groei van de wereldeconomie wordt belemmerd door de oplopende inflatie en de achterblijvende coronavaccinatie in arme landen. Die factoren leiden tot grotere verschillen tussen arme en rijke landen, waarschuwt het IMF. En in België is de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak over de fatale ontgroening van een 20-jarige student begonnen. Die kwam eind 2018 om het leven tijdens een uit de hand gelopen ontgroening die 2 dagen duurde. Het slachtoffer werd onder meer gedwongen grote hoeveelheden alcohol te drinken en moest urenlang in ijswater zitten. Alle 18 leden van de betrokken studentenvereniging staan terecht. Ze riskeren een celstraf van maximaal 10 jaar. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Hans van der Steeg. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. Tot 11 uur zijn we bij u met sport en achtergronden bij het nieuws. Ja, stel dat prinses Amalia met een vrouw zou willen trouwen. Wat zou dat dan betekenen voor haar staatsrechtelijke positie en die van eventuele kinderen? Volgens premier Rutte hoeft dat geen probleem te zijn. En dat is nieuws, zo meer. Ja, Jong Oranje is een half uurtje bezig tegen Jong Wales. Een kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap. En eigenlijk moet er gewoon gewonnen worden. Ja, trainers Dick Advocaat en Bert van Marwijk hebben allebei het woord pensioen niet in hun woordenboek staan. En vandaag nemen ze het zelfs tegen elkaar op met Irak tegen de Verenigde Arabische Emiraten. En er komt nog veel meer langs deze uitzending. 2 jongens die een trein door heel Europa laten rijden en een ontdekkingsreiziger. En John Volkers, die meer dan 40 jaar aan de sportjournalistiek in zijn pen heeft zitten. Kortom, we hebben er helemaal zin aan. Maar we beginnen in Nijmegen met Jan Vincent van der Zuilen. Die zit namelijk bij Jong Oranje tegen Jong Wales. En hoe is het daar? Na een half uur staat Jong Oranje met 1-0 voor. Je zegt eigenlijk moet er gewoon gewonnen worden. Nou zeg maar gerust, er moet gewoon gewonnen worden. Dat is Jong Oranje aan zijn stand verplicht. Ze staan dus ook met 1-0 voor na een half uur spelen. In een wedstrijd waarin Jong Oranje de baas is. Bepaalt wat er gebeurt op het veld zonder nou tot overmatig veel kansen te komen. De eerste goal, de eerste kans was direct een goal. Jurgen Ekkelenkamp, hij maakte hem na 7 minuten. Op aangeven van Mitchell Bakker, de linksback. Dat was een goede aanval, de eerste goede aanval. En dat was meteen bingo. Daarna hebben we een goede pegel gezien. Onder andere van Joshua Zirkzee. Die goed werd gepakt door de keeper van Wales Radcliffe. Maar ja, het mag duidelijk zijn, Jong Oranje is de betere. Staat voorlopig dus met 1-0 voor. Ja, het gaat allemaal om kwalificatie voor het EK 2023 in Roemenië en Georgië. De poolwinnaar gaat daar rechtstreeks heen. Nou staat Nederland momenteel 3e met 4 punten achter Bulgarije en Zwitserland. Beetje vertekend beeld, want Nederland heeft pas 2 wedstrijden gespeeld. Met 3-0 gewonnen van Moldavië en afgelopen vrijdag 2-2 tegen Jong Zwitserland. Dat is waarschijnlijk de concurrent waar Nederland mee moet zien af te rekenen in deze pool. Dat eindigde dus in 2-2. Na een 2-0 achterstand knokte Jong Oranje zich terug. 2 goals van Joshua Zirkzee. Ik noemde hem al eerder. Hij was dus belangrijk in Zwitserland. En staat nu opnieuw in de basis. 3 andere namen in de basis ten opzichte van afgelopen vrijdag. Bakker speelt, Daniel van Kaam en Deschamps Redan. Hij is de vervanger van Brian Brobby. Toch wel opmerkelijk dat Redan de voorkeur krijgt boven Myron Boadu. Ervaren man, in hoeverre je van ervaren kan spreken natuurlijk bij Jong Oranje. Maar hij is er al een paar jaar bij, Boadu. Maar hij zit op de bank en Redan moet het laten zien. Hij moet meer brengen, Boadu, zei Van der Looy, de bondscoach Erwin Van der Looy. Hij moet meer energie in zijn trainingen en zo in trainingsarbeid neerleggen. En daarom krijgt Redan dus de voorkeur. Brobby raakte geblesseerd, Brian Brobby, afgelopen vrijdag. Daardoor is hij er niet meer bij hier in Nijmegen, waar Jong Oranje de bal nu weer lekker rondspeelt op de helft van Wales. Dat is het spelbeeld van de hele eerste helft tot nu toe. Jong Oranje heeft de bal combineerd en probeert door die hechte defensie van Wales te komen. Zirkzee nu op de rand van het strafschopgebied. Zirkzee met een schot en net voorbij aan de tweede paal via een been van een van de Wales-verdedigers. Nederland drukt dus, maar nog niet door. Ze staan wel met 1-0 voor. Dan naar die opmerkelijke uitspraak van demissionair premier Rutte vandaag over prinses Amalia, die binnenkort 18 wordt. Dat betekent dat als zij dus met een vrouw zou trouwen, hè, even theoretisch gezien, en een kind zou krijgen, dat het niet automatisch betekent dat het kind recht heeft op de troon. Ik denk dat je dat eens moet regelen in de toestemmingswet. En aangezien het allemaal zo theoretisch is en mogelijk zich nu niet voordoet, zou ik zeggen laten we die brug overgaan als we ervoor staan. Ja, demissionair premier Rutte zei het in antwoord op Kamervragen van VVD en PvdA naar aanleiding van het boek Amalia de plicht roept van oud-burgemeester en staatsrechtgeleerde Peter Reewinkel. En we hebben hem aan de lijn. Goedenavond, meneer Reewinkel. Goedenavond. Ja, je kan wel zeggen dat uw boek aardig wat teweeg heeft gebracht. Was u daar verrast door? Ik was er wel verrast door dat dit er zo werd uitgepikt. Maar ik vind dit een zeer bevredigend resultaat. Ik moest dit vermelden, vond ik. Ik behandel in mijn boek wanneer gaat het recht op troonopvolging of het koningschap verloren. En dit was een regeringsstandpunt uit 2000. Dus op deze grond zou het recht op troonopvolging of het koningschap verloren zijn gegaan. En het is goed dat dat nu anders is. Ja. En waarom? Want het zou misschien niet bijzonder moeten zijn dat premier Rutte zo reageert als hij deed vandaag. Toch is dat wel dus opmerkelijk. Nee, het zou niet bijzonder zijn. En ik denk dat het standpunt wat hij heeft ingenomen, wat het kabinet nu inneemt, dat een standpunt is dat past bij deze tijd. Dat terecht dus bijstelling van dat standpunt uit 2000 plaatsvindt. Toen werd nog gezegd, ja, monarchie is van troonopvolging afhankelijk. En daarom zou dus wanneer een troonopvolger of een koning in het huwelijk zou treden met iemand van gelijk geslacht, zou dat recht op troonopvolging of het koningschap verloren gaan. Nou ja, dat past dus echt niet meer bij deze tijd. Dus ik ben zeer tevreden met het standpunt wat nu door dit kabinet wordt ingenomen, naar aanleiding van Kamervraag. Ja, en denkt u ook dat hij die uitspraak eerst heeft overlegd met het Koningshuis? Oh, daar ga ik echt van uit dat gebeurd is. Dus ik vind het, je mag daar natuurlijk eigenlijk niet over speculeren. En überhaupt niet speculeren. Het heeft ook eigenlijk niks met Amalia te maken. Het is zelfs een standpunt wat is ingenomen nog voordat ze geboren was. Het gaat over degene die recht op troonopvolging hebben, of over de koning die het koningschap uitoefent. Ik wil er ook nu niet over speculeren of overleg met het Koninklijk Huis. Maar ik weet het wel bijna zeker. En ik vind het dus eigenlijk ook goed dat waarschijnlijk ook binnen het Koninklijk Huis men heeft ingezien dat dit een standpunt is wat bij deze tijd past. Ja, Rutte kreeg ook nog de vraag of kinderen uit zo'n huwelijk dan ook in aanmerking komen voor de troon. En daar gaf hij dan weer geen antwoord op, hè? Nee, nou ja, dat moet ook zorgvuldig worden bezien. Hij zegt dat is dan in het kader van een toestemmingswet aan de orde. Dan zal daar dus zorgvuldige aandacht voor zijn. Een toestemmingswet is een wet die moet worden ingediend als een troonopvolger of een koning in het huwelijk wil treden. Althans, als hij dat recht op troonopvolging of het koningschap wil behouden. Het is wel zo dat kinderen die uit een burgerlijk huwelijk geboren worden of uit een geregistreerd partnerschap, dat wettige nakomelingen zijn. Dus ik neem aan dat dat dan ook eventueel wel zou worden. Maar nogmaals, ik heb ook wel weer begrip voor het feit dat men ook niet al te veel op de zaken vooruit wil lopen. En wat ik nu even het belangrijkste vind, is dat dus dat standpunt van 20 jaar oud wordt verlaten. Dat is echt niet houdbaar. Dat was echt niet houdbaar. Het is raar dat iemand afstand zou moeten doen van de troon, afstand zou moeten doen van zijn recht op troonopvolging. Dan behandel je mensen anders dan anderen die ook dus gewoon dat kunnen doen. Namelijk in het huwelijk treden. Zoals iedereen dat gelukkig nu in Nederland kan. Ook premier Rutte gaat met zijn tijd mee misschien. Dank je wel. Ja, echt verstandig en goed dat dit standpunt zo wordt ingenomen. In andere landen is er misschien nog niet zo uitdrukkelijk een standpunt ingenomen. En nou ja, laten we ook eventueel weer voorloper zijn. Dat waren we ook al met de openstelling van het burgerlijk huwelijk. En inmiddels is er bijna geen land in Europa meer dat het burgerlijk huwelijk niet heeft opengesteld voor mensen van gelijke geslacht. Dus laten we eventueel ook in Europa weer voorloper zijn. Ik zag in ieder geval dat het groot nieuws was bij internationale persbureaus. Dus het zou kunnen. Peter Reewinkel over Amalia en premier Rutte. Dankjewel. Gaan we even terug naar Jan-Vincent van Zuiden. Jong Oranje, Jong Wils. Oranje moest winnen, zei je. Luisteren ze een beetje naar Jan-Vincent? Ja, ze hebben de tweede er inmiddels in geprikt. Het is 2-0 tegen Jong Wils. Het was een hoekschop die volgde uit het schot van Zirkzee. Hoekschop werd genomen door Van Kaam. En in het centrum stond Sven Botman, de centrale verdediger. De aanvoerder ook van Jong Oranje. En hij zette zijn voet tegen de bal en maakte er 2-0 van. Direct daarna had het ook al zelfs 3-0 kunnen zijn bij een voorzet van Frimpong. Jeremy Frimpong, een toch wel onbekende speler nog bij Jong Oranje. Hij speelt in Duitsland bij Leverkusen. Heeft nooit in Nederland gevoetbald, want al op jonge leeftijd naar Engeland verhuisd. Die Frimpong, hij gaf de voorzet. Die ging door de benen van Radcliffe, de keeper van Wales. En daar stond Redan en Zirkzee stonden er beide heel dichtbij, maar kregen net geen voetje tegen de bal. Anders was het al 3-0 geweest. Na een fout dus van die keeper van Wales. Het staat dus 2-0 door het doelpunt van Sven Botman uit een hoekschop. Jong Oranje op de goede weg. Gaan wij naar het elektriciteitsnet in de provincie Utrecht, want die heeft de capaciteit nagenoeg bereikt. Dat deelde netbeheerder Tennet vandaag mee. Ed Nijpels, voorzitter van Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, waarschuwde hier al langere tijd voor. En wij hebben hem aan de lijn. Welkom. Goedenavond. Meneer Nijpels, hoe kan het dat het elektriciteitsnet zo snel zijn tax heeft bereikt? Kort gezegd is dat het succes van de energietransitie. Er is zoveel aanbod gekomen, zo snel, dat niemand het had verwacht. Dat het netwerk kan het niet aan. Om een voorbeeld te geven, we hebben nu 1,5 miljoen huizen met zonnepanelen. Er komt er iedere 4 seconden komt er een zonnepaneel bij in Nederland. Dat had niemand verwacht. De netwerkbedrijven, die overigens tot de top van de wereld behoren, ook niet. En we zijn dus ingehaald door ons eigen succes. Goed nieuws is eigenlijk. Nou, het is goed nieuws als het gaat over het aanbod van elektriciteit. Want het is natuurlijk buitengewoon droevig dat we als we burgers en organisaties en bedrijven aansporen om duurzaam elektriciteit op te wekken, dat ze dat niet kwijt kunnen. En dat betekent ook dat in mijn ogen dat de overheid heel snel moet optreden om te zorgen dat die duurzaam opgewekte elektriciteit ook daadwerkelijk zijn weg kan vinden op het netwerk. Ja, is dit dan te enthousiast ingezet? Is onze infrastructuur gewoon nog niet klaar voor de verduurzaming? Nee, dat is een verkeerde conclusie. Want we mogen alleen maar blij zijn dat die burgers massaal zonnepanelen zijn gaan aanleggen. Maar we hebben de beste netwerkbedrijven van de wereld. Maar die netwerkbedrijven die worden ook gehandicapt door de ouderwetse, eigenlijk letterlijk en figuurlijk, fossiele wetgeving. Die wetgeving is gemaakt in de tijd dat we nog gascentrales hadden. En kolencentrales. En nou, die gaan langzamerhand verdwijnen. En dat betekent dat je ook je wetgeving moet aanpassen. Ik zal een paar voorbeelden geven over die wetgeving. De netwerkbedrijven mogen volgens de wet nu niet vooruit plannen. U moet zich voorstellen, die netwerkbedrijven zijn dus, wat ik al zei, behoren tot de top van de wereld. Ze zijn van ons, ze zijn niet van China of van Rusland of van de buitenlandse woonwet. Ze zijn van provincies en van gemeenten. En wij verbieden ze om vooruit te plannen. Ja, dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Een ander voorbeeld. Als een netwerkbedrijf wil gaan investeren, dan moeten ze ook, dat heeft te maken met de verhouding tussen het vreemd vermogen, leningen die ze aangaan, het eigen vermogen, moeten ze langs alle gemeenteraden, alle aandeelhouders, om geld op te halen. Dat is natuurlijk ook niet meer van deze tijd. Maar meneer Nijpels, als ik u mag onderbreken, u bent voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. U bent al jaren bezig met die verduurzaming. Waarom komt u hier nu pas mee? Nee, er wordt natuurlijk al veel langer gesproken over die netwerkbedrijven. Maar wat ik u al zei, de netwerkbedrijven zijn ook hard bezig. Die hebben ook al lang aangedrongen op verandering van de wetgeving. Maar dat gaat te langzaam en daarom pleit ik ook voor noodwetgeving. Maar nogmaals, de problemen die we nu hebben zijn het gevolg van het succes wat we hebben. Dus met hulde aan de Nederlandse burger, hulde aan allerlei bedrijven, maatschappelijke organisaties. We moeten gewoon vaststellen dat we dat tempo, althans de netwerkbedrijven hebben dat niet kunnen bijhouden. Dat is één. En twee, Ze worden ook belemmerd om adequaat op te treden. En die belemmeringen kunnen we in ieder geval wegnemen door de wetgeving, wat mij betreft, met spoed aan te passen. Maar tegelijkertijd, de realiteit is gewoon dat we geduld moeten hebben. En daar komt dan nog een ander punt bij. De netwerkbedrijven mogen op dit moment geen onderscheid maken tussen bijvoorbeeld een gigantisch groot zonnepark of heel veel windmolens of een aansluiting bij een burger in een straat. En dat is op zich wel te begrijpen, maar in deze tijd zou je natuurlijk ook die bedrijven het recht moeten geven om zelf te kiezen wat nu de grootste bijdrage levert aan de energietransitie. Maar u zegt ze worden belemmerd. We worden met z'n allen belemmerd nu, want er komt geen zonnepark meer bij voorlopig in de provincie Utrecht. Nou, in Utrecht loopt het probleem. Maar gelukkig is het probleem van Utrecht is niet uit te smeren over het hele land. Maar er zijn een groot aantal regio's waar er problemen zijn. En die moeten dus worden aangepakt. Maar is Utrecht zo slecht met zijn netwerkbedrijven of liggen er gewoon heel veel zonnepanelen? Nee, de netwerkbedrijven die werken door het hele land. Hè. We hebben drie, vier grote netwerkbedrijven. Die zijn allemaal van onszelf. Die zijn van u en van mij. Je betaalt daar ook voor. Ja. En die netwerkbedrijven, die kunnen het gewoon niet bijbenen. Omdat die energietransitie veel sneller verloopt dan we hadden verwacht. Iedere 4 seconden een zonnepaneel. Als u dat 4 jaar geleden had verklaard, had gezegd, dan was u opgesloten in een inrichting. Maar het is nu realiteit. En als we het dan even hebben over het regeerakkoord dat iets dichterbij schijnt te komen, gaat u zich daar dan nog in mengen? Voert u daarover gesprekken, ook hierover bijvoorbeeld? Ja, uiteraard. We mogen hopen dat men eindelijk in Den Haag ophoudt met scheubelen. Dat men serieus gaat werken aan een nieuw kabinet en een nieuw regeerakkoord. Ja, we hebben daar al Cenk Willink, u kunt zich nog wel herinneren, in een heel grijs verleden, 5, 6 maanden geleden, toen was Cenk Willink aangezocht als verkenner. En toen hebben wij eigenlijk als een van de eerste partijen, hebben we met al die meer dan 100 partijen die bij het klimaatakkoord zijn betrokken, ook de netwerkbedrijven, hebben we al een brief gestuurd aan de verkenner en tegen hebben gezegd dat Cenk Willink, als je nu aan de slag gaat met een nieuw regeerakkoord, laat dan alvast het zittende kabinet geven zijn van die tafel, die onderhandelingen aan het zittende kabinet, dat ze alvast met een aantal dingen aan de slag mogen gaan, waaronder dus de aanpassing van die wetgeving. En ja, dit zijn allemaal geen politieke beslissingen. Hè. Het aanleggen van netwerken moet gewoon gebeuren. Of je nou links of rechts of in het midden bent, dat doet er allemaal niet toe. Het moet gewoon gebeuren. Ga er aan de slag en geef die bedrijven de ruimte. Ga aan de slag. Nou, dat is iets wat het regeerakkoord sowieso wel kan gebruiken. Ed Nijpels, dank u wel. Het elektriciteitsnet in provincie Utrecht heeft zijn max bereikt. Laatste seconde van de eerste helft tikken weg bij Jong Nederland tegen Jong Wils. Jan Vincent. Ja, we zitten in de blessuretijd. 2 minuten extra kwamen erbij. Daar zijn er nog 15 seconden van over. Nederland leidt met 2-0. Door die doelpunten van Ekkelenkamp in de 7e minuut en Botman na 35 minuten. Ja, het zijn duidelijke verhoudingen ook op het veld. Er kan nog een kans komen nu trouwens als Redan wordt weggestuurd namens Nederland. Jong Oranje het strafschopgebied in bij Wales. Bal komt voor bij Zirkzee. Geen controle bij de speler van Anderlecht. En dan fluit de scheidsrechter uit Malta. Dat is Farrugia. Die fluit voor de laatste keer in deze eerste helft. Maar de verhoudingen zijn duidelijk. Jong Oranje is veel beter zonder dat het echt sprankelt of spettert door op het veld. Want heel veel kansen hebben we niet gezien. Maar wel een zeer terechte 2-0 voorsprong voor Jong Oranje bij rust tegen Jong Wales. Gaan we door met meer voetbal. Namelijk Bert van Marwijk en Dick Advocaat. Meer dan 50 jaar geleden voetbalden ze al tegen elkaar als spelers van Go Ahead Eagles en FC Den Haag. Later werden ze bondscoach, deden eindtoernooien met het Nederlands elftal en vanavond stonden ze weer tegenover elkaar. Nu als bondscoaches van de Verenigde Arabische Emiraten en van Irak. En deze WK-kwalificatiewedstrijd werd in Dubai gespeeld en VI-journalist Martijn Krabbedam, die was daarbij. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik geloof net afgelopen. Hè? Beetje bizar scoreverloop op het laatst. Vertel. Nou, ik sta even een beetje bij te komen. Dat is best lastig hoor, in 30 graden. Maar het was een spectaculaire wedstrijd uiteindelijk geworden, ja. 2-2 geëindigd, dus ja, geen winnaar tussen de oud-Nederlandse bondscoaches. En wat voor wedstrijd was het? Was het spannend? Nou, het werd spannend. Kijk, vooraf hadden ze natuurlijk wel een beetje een beeld gegeven van wat we konden verwachten. Hè? Van Marwijk vertelde dat zijn ploeg misschien wat beter was in het voetbal. En dat bleek ook uiteindelijk wel. Maar eigenlijk dat elftal van advocaten speelde wel met het hart. En die maakte het de Emiraten heel moeilijk. En hadden eigenlijk wel recht misschien wel op een overwinning. Ja, die kwamen dus op gelijke hoogte, want de Emiraten scoorden voor rust. Met 1-1, met een prachtige aanval maakten ze 1-2. Dan denk je van, nou, het is klaar. Nou, toen pas gingen die Emiraten een beetje voetballen, maakten nog 2-2. Ja, en wat er in de laatste minuut gebeurde, een enorme scrimmage. Ik weet niet of dat ooit nog wordt uitgezonden in Europa, maar het was echt waanzinnig. En die bal die leek over de lijn, dus ze hebben hier ook een VAR. Dus de scheidsrechter liet er naar kijken met die hand aan zijn oortje, je kent het allemaal wel. En besloot toen toch maar voor het einde van de wedstrijd te fluiten, terwijl die bal er toch overheen leek. Dus het was nog even hectisch hier zo. Daar ga je misschien wel die Nederlandse trainers nog even over spreken. Je schreef een do-or-die wedstrijd. En voor de verliezer kan het eventueel de laatste wedstrijd zijn. Nou, er is geen verliezer. Maar heeft het, denk je, voor Van Marwijk of advocaat nog consequenties? Want die staan er alle twee niet echt goed voor, hè? Nou, minder voor advocaat, hoor. Want ik vond dat Irak best wel een goede indruk maakte met mindere spelers. Maar toen Irak eenmaal voorkwam, zag je die mensen hier op de tribune toch wel heel ontevreden richting Van Marwijk gillen. Dat ze nou niet zo heel happy waren. Zelfs met de 2-2 werd er wel een beetje gejuicht. Maar de mensen gingen hier toch echt uit van een overwinning. Ja, en als je in dit soort landen niet wint, dat weet Bert Van Marwijk zelf natuurlijk ook, dan kan het gewoon wel eens een heel, heel moeilijk verhaal worden. Niettemin zijn ze allebei nog in de race voor die derde plaats. Want daar moet je toch wel eigenlijk naar kijken. Omdat Iran zit in deze pool met Zuid-Korea. Dat zijn eigenlijk de beste landen. Dus die zullen wel gewoon naar het WK gaan. En dan gaat het om plek 3. Ja, en nogmaals, die kunnen ze alle twee nog halen. Dus ja, ik had doel of die geschreven. Maar dat hoeft niet per se naar deze uitslag. Misschien kunnen ze allebei nog een rondje blijven zitten. Die sportpers is inderdaad ook niet misselijk. Hè? In Irak geloof ik ook niet, hè Martijn? Want dat Iraakse elftal is ook al aardig de maat genomen, volgens mij. Ja. Ik lees ze wel eens een dag niet. En ik advocaat ook niet. Maar ik hoor natuurlijk van mensen uit zijn staf wat er dan geschreven wordt. Ja, die mensen die gaan er toch bovenuit dat Irak zich moet plaatsen voor het WK. Terwijl het in 1986 voor de laatste keer is geweest. Ja, met die verwachtingen heeft Bert Van Marwijk ook te maken. De Emiraten waren erbij in 1990. Nou, daarna hebben we ze niet meer gezien. Maar ja, het zijn trotse volken. En die vinden dat zij op dat podium horen. En zeker nu, omdat het WK natuurlijk in Qatar wordt gespeeld. Nou ja. Dat is hier om de hoek. En als die landen dan wel gaan, want Qatar is automatisch geplaatst en Saoedi-Arabië staat bovenaan in de andere pool. Dus als die dan wel gaan, is het best wel een hard gelag als dan de Emiraten thuis blijven. En Irak misschien ook wel een klein beetje. Hoewel je dat land is echt in opbouw. En daar mag je en moet je eigenlijk minder van verwachten. Ja, Dick Advocaat had natuurlijk minder jaar, moeten we misschien wel zeggen, vorig jaar bij Feyenoord. Ging niet helemaal lekker weg. En ineens zit hij nu weer daar. Je hebt uitgebreid met hem en met Van Marwijk gesproken. Wat voor indruk maakt de advocaat op dit moment? Nou, ik heb hem met deze gezien in die 30 graden. En dan denk je van, nou, doe even rustig aan, joh. Dus lijkt me toch niet helemaal gezond. Maar hij gaat tekeer langs de lijn, zoals we hem kennen uit zijn beste dagen. Hij is constant bezig. En Van Marwijk zit eigenlijk vrij relaxed op de bank. En dat is eigenlijk precies zoals we heel hun leven al coachen. Van Marwijk is een rustige observator. En Dick is een enorme motivator. Nou ja, dat is duizenden kilometers verder weg van Nederland. In deze bloedhitte gewoon ook niet veranderd. En ze zullen ook nooit veranderen. Daarvoor zijn ze natuurlijk ook te oud. En dat ze hier nog steeds zitten. Ik heb het ook gevraagd. Hè, wat drijf je nou nog als je toch bijna 70 bent? In het geval van Van Marwijk. Ga lekker op de bank zitten. Andere bank. Op de bank zitten. Of gaan vissen. Of golven. Of weet ik wel wat. Maar nee. En ze zeggen dan, ja, we doen het niet voor het geld. En dat geloof ik ook wel, hoor. Want ja, ze kunnen natuurlijk al lang stoppen. Maar iets drijft ze toch nog. Advocaat zegt, ja, ik was op vakantie in Zwitserland. En dan belde Irak weer. En die gingen me enthousiast maken. Ja, en dan kan ik het gewoon niet laten om toch weer een klus aan te nemen. Want ik ben weliswaar 74. En Van Marwijk zei ook wel terecht. Zodra je stopt, dan sterft het toch gewoon een klein beetje van jezelf. Hè? Dan heb ik veel te veel mensen gezien, zegt hij, die met pensioen gingen. En daarna heel snel heel oud werden. Nou, dat willen ze allebei te alle tijden voorkomen. Niet voor het geld, maar toch voor het voetbal, zeg jij. Nou, maar toch ook wel een beetje voor het geld, hoor. En je hebt daar een hele mooie golfbaan, hoor. Dat weet ik zeker. Dus we komen vast wel aan het trekken. Alles is hier mooi. Dus goed. Maar goed, advocaat heeft dan wel de pech tussen aanhalingstekens dat hij zijn wedstrijden niet thuis in Irak kan spelen. Dat doen ze in een leeg stadion in Qatar. Dus dat thuisvoordeel wat de Emiraten vanavond dan wel hadden, ja, dat heeft hij niet. Nou ja, toch 3 punten verzameld met een middelmatig elftal. En dat is toch eigenlijk best knap. En ja, voor Van Marwijk, nogmaals, Van Marwijk, wordt toch iets meer verwacht nog dan wat de Emiraten de laatste tijd hebben laten zien. Maar nogmaals, allebei nog in de race, dus alle kansen. Maar wat is het voor publiek daar, Martijn? Wat moet ik me voorstellen, wat voor setting zo'n wedstrijd zich afspeelde die je vanavond gezien hebt? Nou ja, je hebt soms het idee dat je in een soort ziekenhuis bent, hè. Want ja, allemaal witte gewaden, witte pakken. Dat is hier natuurlijk gewoon de kleding. En die zitten dan en je denkt van nou, kijk of er nog een beetje geluid komt. Maar die zitten toch wel heel enthousiast mee te leven met trommels en zingen. En het was een heel klein uitvakje met mensen uit Irak. Want er zijn natuurlijk gewoon heel veel Irakese gastarbeiders in de Emiraten. Die hun nationale elftal dan konden zien spelen. En het stadion mocht niet helemaal voor vanwege de COVID-maatregelen. Die ze hier nog wel heel streng hanteren ook. Dus het was geloof ik een derde wat erin mocht. En uiteindelijk zaten dan zo'n 3000 man toch best wel kabaal te maken. En best wel voor sfeer te zorgen. Dat viel mij eigenlijk alleszins wel mee. In een stadion wat ook niet heel groot was. Een soort, ja, we moeten het mee vergelijken. Een soort RKC Waalwijk stadion. Alleen dan zonder dak, hè, want dat is hier niet nodig. Nee, liever een airco volgens mij. Goed. Ja, dat hebben ze in Qatar, maar hier helaas niet. Goed zo. Niet ook voor de duurzaamheid misschien wel een beter idee. Dankjewel, Martijn Krammerdam. Voorzitter Anneke van der Zwaan-Nieberg heeft gisteren namens de sportkoepel NOC-NSF excuses gemaakt aan de turnsters die slachtoffer zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. Else Geurts, die volgende week namens Nederland haar debuut maakt op het WK, is blij dat er nu eindelijk erkenning is. Ja, ik denk dat het goed is dat zij die persconferentie hebben gedaan en hebben gezegd wat ze daar hebben gezegd. Ik hoop dat het voor de slachtoffers nog een stapje was in hun erkenningsproces en in hun toch gehoord voelen. Dus ik denk dat het goed is dat is gebeurd. Ja. Houdt het je veel bezig? Want het is natuurlijk wat we vaker horen, hè, van KNGU heeft vorige keer excuses aangeboden. En er zijn al verschillende rapporten geweest. Wat hoop je dat er nu echt gaat gebeuren? Ja, ik hoop gewoon dat de slachtoffers goed vooruit kunnen. Dat zij goed geholpen worden en dat het eigenlijk om hun draait. Ja. Raakt het je nog? Ben je er ook mee bezig? Of, want ja, het zijn ellendige verhalen. Of is dat op een gegeven moment, ga je ook door met je topsportleven? Je gaat natuurlijk door. Ik ben de hele tijd doorgegaan. Maar het raakt je zeker. Het zijn heftige verhalen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we die serieus nemen. En dat we daar goed naar luisteren. En ook zoveel mogelijk van proberen te leren. Else Geurts zei het tegen verslaggever Vlado Veljanoski. Zometeen hoort u hoe ze zich gaat voorbereiden op dat WK-debuut in Tokio. Onder meer hoe ze de afgelopen weken al probeert te wennen aan het tijdsverschil. Want dat is er zeker. Plus 8 uur volgens mij met Tokio. Goed, zometeen in Langs de Lijnen Omstreken hoort u een ontdekkingsreiziger die allerlei lessen voor ons heeft meegenomen vanuit de verre landen. En u hoort twee ondernemers die van hun vliegbedrijf een treinfabriek maakte, een nachttrein. Tot zo. NPO Radio 1. Podcast. Hij heeft de wereld, in Nederland zeker, voorgoed veranderd. Wat blijft als we er niet meer zijn? Als hij niet mijn broer was geweest, had ik er weinig mee te maken gehad. In de podcast Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. De jongen die ooit gepest werd en daar natuurlijk ook heel onzeker door is geweest. Wat hebben zij echt betekend? En hoe leven zij voort? Kijk, dat getuigt toch ook weer van karakter, moet ik zeggen. Ga naar je favoriete podcast-app voor Wat Blijft. Een podcast van Numan voor NPO Radio 1. Voor mij was op de moeilijke momenten Erik altijd heel belangrijk. Wie luistert, weet meer. Ster. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Onze ogen krijgen steeds meer schermtijd. Geef ze ook voldoende schermpauze. Zo hou je je ogen in vorm. Twijfel je over je zicht? Kom dan langs voor een goed zichtgesprek. Inclusief gratis oogmeting. Maak een afspraak op pearl.nl. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off day. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Stella Mega e-bike deals. Ontvang nu tot €1199 in ruilkorting op de Livorno met Bosch middenmotor. Alleen deze week, dus kom nu naar de winkel.

Welkom terug langs de lijnen omstreken. Zeg, wie kan er eigenlijk zeggen dat hij een trein heeft van 500 meter lang? Nou, twee heren hier in de studio. Vrienden en ondernemers Maarten, Bastian en Hessel Winkelman. Die zitten ons hier tegenover ons. Welkom. Dankjewel. Ook hartelijk welkom zeg ik aan schrijfster, bioloog en ontdekkingsreiziger Arita Bayens. Zometeen gaan we met jou praten over onze relatie met de natuur en de rol die taal daarbij speelt. Ik ben heel benieuwd. Welkom. Na het grote Oranje gisteren is vanavond Jong Oranje aan de beurt. En het gaat nou best wel lekker tegen Jong Wales. Ja, ja, Hessel Winkelman en Maarten Bastian, jullie zitten nu te kijken en te denken. Wat is het voor geluid? Maar ik denk dat jullie het wel herkennen. Ik zat te denken, is het een luchthaven of een treinstation? Maar dat is een gevoelige kwestie tegenwoordig natuurlijk. Ja, jullie zijn van alle markten thuis, toch? We zijn nog steeds van alle markten thuis inderdaad, ja. Maar we proberen de mensen te stimuleren om iets anders te kiezen. En wat denk je wat voor geluid dit is, Maarten? Dit klinkt als een treinstation. Ja, precies. Ja. Geen twijfel bij Maarten. We dachten, u moet u een beetje warm maken om met dit soort geluiden. Want dit is waar jullie bloed sneller van gaat stromen en waar jullie hart sneller van gaat kloppen, volgens mij, hè? Zeker. En vanaf aanstaande vrijdag is realiteit, als het goed is, ja. Ja, want het ging net al even over slechte ontbijtjes in treinen en dergelijke. Maar als komende vrijdag gaan jullie met je 500 meter lange trein naar? Naar Praag. Kijk. Arita Bayens, zou je mee willen? Ja, ik zou zeker mee willen. Ik heb net al gevraagd, kan ik ook in november? Want ik heb nu geen tijd, maar dat kan zeker. Oké, dus jullie gaan in november nog een keer? We gaan twee keer in de week rijden, in ieder geval tot en met maart volgend jaar. Ja. Ah, kijk aan. Nou, dit klinkt goed. Jullie kaartjes geregeld dus, Arita? Nog niet geregeld, maar dat gaat zeker gebeuren. Het gaat volgens mij helemaal goed komen, ja. Kijk, er wordt hier gewoon achter de schermen al een soort handje klap gedaan. En, ik denk wel dat ik moet betalen, hoor. Dus maak je geen zorgen. En we gaan het zo uitgebreid hebben over deze trein en over ontdekkingsreizen en de zee. Eerst gaan we het nog eventjes hebben over een andere belangrijke zaak, namelijk voetbal met Jan Vincent. Want die zit namelijk bij Jong Oranje tegen Jong Wales. Daar is de tweede helft net begonnen, Jan Vincent. Ja, de trein van Jong Oranje die dendert lekker door, want het is al 3-0. Ja, het is 3-0 geworden zojuist. Een eigen doelpunt van Finn Stevens. Het was een goede aanval van Jong Oranje over de rechterkant. Voorzet van Frimpong. Redan verlengde die bal en daar had deze Stevens niet op gerekend. Die probeerde die bal weg te werken, maar schoot hem met een prachtige boog in eigen doel. Zijn keeper liet die kansloos en zo staat het tussen 3-0. En is het nog wat comfortabeler. Het was een eerste helft waarin Jong Oranje de baas was, zonder nou heel veel kansen te creëren. Wel twee keer scoorde via Ekkelenkamp en via Botman uit een hoekschop. Ja, het is duidelijk, het baltempo bij Jong Oranje ligt hoger. De balsnelheid, de balbehandeling ook en de handelingssnelheid. Het is duidelijk dat er veel verschil is tussen de individuen op het veld. En dat maakt het Jong Oranje duidelijk de basis tegen Jong Wales. Waar het nu een nieuwe aanval is over de linkerkant met Ludovic Reis. Het enige wat er bij Jong Oranje een beetje ontbreekt is een lekkere dribbelaar. Die is met een mooie actie een speler uit kan spelen. Nu wel een goede aanval weer met Bakker. Bakker bal voor, dan via de paal. En dan de rebound nog. Gaat hij er alsnog in? Ja, hij gaat erin. Het wordt 4-0 via Deschamps Redan. Nou, zo gaat het dus heel hard naar rust. Binnen 5 minuten weer 2 doelpunten voor Jong Oranje. Eerst het eigen doelpunt en nu Redan. Ja, en dan kun je zeggen van dan mis je een dribbelaar. Ja, als je het goed uitspeelt en goed positiespel speelt, kom je ook tot kansen en ook tot doelpunten. In dit geval dus Deschamps Redan, de speler van PEC Zwolle. Wordt gehuurd van Hertha BSC. Goeie aanval Jong Oranje. 4-0 tegen Jong Wales. Ja, dat voetbal en treinen niet zo ver uit elkaar liggen, dat bleek afgelopen vrijdag wel. Zijn jullie een beetje voetbalfan, Maarten en Hessel? Ik ben bang dat ik aardig leek ben op dit gebied. Ja, vrijdag was natuurlijk Letland tegen Nederland. En commentatoren Jeroen Elsof en Jeroen Gruter zaten in Riga. En die hadden soms meer oog voor de spoorlijn langs het stadion, waar de bal dan opgeschoten werd, dan voor het spel op het veld. En ze vroegen zich af of er wel eens een bal op een rijdende trein is geschoten. En dat soort dat geeft ook wel aan beelden. Hoe leuk die wedstrijd was, denk ik. Het zou ook wel voor mij zijn, denk ik, om meer naar de treinen te kijken dan op het veld. Kijk aan, straks gaan we met jullie praten, Maarten, Bastian en Hessel Winkelman, over jullie nachttrein die weer gaat rijden. Maar eerst gaan we met Arita Bayens praten. Ontdekkingsreiziger, zeg ik, bioloog, schrijfster. En een nieuw project, Taal voor de Toekomst. Dat doe je met behulp van kunstmatige intelligentie. Doe je onderzoek naar de relatie tussen mens, natuur en taal. Voor jouw eerdere werk en onderzoek won je al verschillende internationale prijzen. Dus we zijn heel blij dat je vanavond bij ons bent. Nu is het gevaarlijk, want als ik zeg ontdekkingsreiziger en ik vraag welke landen ben je al geweest, halen we dan het eind van het programma? Jazeker. Ik ben echt zo'n ouderwetse ontdekkingsreizigster die heel langzaam reist met kamelen, met paarden. En als ik dan naar een gebied toe ga, dan ga ik nog vele malen terug. Dus dat rijtje landen waar ik geweest ben, de Sahara, Siberië, Papua-Nieuw-Guinea. Tenminste, daar heb ik mijn expedities gehouden. Dus dan zijn we toch snel doorheen. En waarom die landen? Ik hou van landschappen die mooi en ook gevaarlijk zijn. In de zin van leeg. Er moeten nomaden wonen. Een extreem klimaat, zodat je geen grote steden daar hebt. En er moet iets op het spel staan. Dus als je een fout maakt, kan het betekenen dat je laatste foutje was. En dat maakt dat je heel scherp bent op je omgeving en ontzettend je best doet om alles goed in de gaten te houden en te begrijpen. En is dat al van altijd, van jongs af aan, dat jij graag naar het randje, Nieuw-Guinea gaat. Of het randje ja. opzoekt en ergens graag wil zijn waar iets op het spel staat, dat als je een foutje maakt, dat het meteen... Nee, het heeft er niet ingezeten. Maar ik was van jongs af aan... Ja, compleet gebiologeerd door woestijn. En eigenlijk is de rode draad in al mijn reizen kunnen verdwijnen van de radar af. En ja, dat kan alleen maar op plekken waar dit soort omstandigheden zijn. Weet je, zo'n woestijn is zo immens groot. En ik ben begonnen in een tijd dat er geen GPS was en geen mobiele telefoon en zo. Dus dan heb je half Europa voor jezelf en een paar kamelen. Hoe deed je dat dan met mensen die hier jouw thuisfront, zullen we maar zeggen? Met mensen met wie je contact wilde houden? Of mensen die wilden weten hoe het met jou ging? Opgestruikeld, zal ik maar zeggen. Ja, maar het klinkt wat overdreven, maar het was het echt niet. De woestijn was echt een grote liefde. En als daar dan boze familie of een relatie op struikelde, dat moest dan maar. Ik las dat u 15 jaar in de Sahara heeft gewoond met een karavaan kamelen. Ja, nou, ik ben wel 15 jaar steeds teruggegaan. En dan zeg maar 5 maanden per jaar in de winterperiode met kamelen. Maar daarna kwam ik gewoon weer naar Amsterdam en woonde in een groot huis met mensen. Dus ik heb die kluizenaarkant, maar ook die hele sociale kant. En nu dus weer even terug in Nederland. Is dat door corona vrijwilligere keuze? Ik ben al tientallen jaren steeds in Verwegistan bezig en expedities. En te begrijpen ook hoe mensen daar zich in leven houden. En ik merkte iets heel bijzonders. Dat zowel in Siberië als in Papua-Nieuw-Guinea als in de woestijn, dat mensen zich verstaan met natuur, in gesprek zijn daarmee. Dat is hij in hun taal, in de liederen, maar ook, weet je, in Soedan bijvoorbeeld, zo'n nomade weet precies waar die moet zijn, heeft geen kompas nodig. En al dat landschap, dat heeft allemaal verhalen in zich waar dingen zijn gebeurd. Ja, heb je een voorbeeld? Zeker. Als ik Yusuf Gama, een woestijngids in Darfur, die vertelde, waren we dus te kameel. En dan zei hij, oh, die acacia daar, zie je daar? Daar is mijn zus onder besneden. Of liepen we ergens anders, of reden we ergens anders. Zei hij, hier is mijn broer doodgeschoten. Daar is dat gebeurd, daar is dat gebeurd. Dus dat landschap, dat merkte ik ook in al die andere landen, dat mensen niet hun geschiedenis in boeken opschrijven, maar het hangt samen met plekken waar dingen gebeurd zijn. Bovendien moet je wel heel veel weten van een omgeving als je daar in leven wil blijven. Dus ik merkte dat zij heel veel woorden hadden voor zaken waar we in Nederlands geen woorden voor hebben. En op een gegeven moment, zeg maar na 20 jaar daar rondreizen en schrijven en naar mensen luisteren, dachten, hoe kan het toch dat wij in Nederland zo karig zijn met onze taal? Het is heel zakelijk en technocratisch als het gaat over de natuur en besluitvorming daarover. Weet je, natuurambities, opgaves, noem maar op. Natura 2000. En er is niks mee mis, want goed, je kan daar rapporten over schrijven en besluiten opnemen, maar het gaat niet over natuur die leeft of die ook zelf nog iets te zeggen heeft. De zee, de Noordzee, zien we als een groot leeg industriegebied. Maar daar leven vissen, wieren, kwallen, haaien. Dus je zou zeggen, je kan het ook het grootste natuurgebied noemen. Is dat dan iets typisch Nederlands of iets West-Europees? Of hoe? Het is wel heel erg Nederlands, omdat wij opgegroeid zijn met een spade in de hand zo ongeveer. Weet je, er moeten dijken gebouwd worden, sloten. Dus het is heel logisch. Wij strijden tegen het water. Natuur. Ja. Maar we komen dus niet op het idee dat die natuur niet van ons is. Wij denken dat we er alles mee kunnen doen. Maar je loopt ook tegen grenzen op, merk je nu. Klimaatverandering, zeespiegelstijging, weersveranderingen. Dus er zou iets kunnen veranderen in onze houding naar die natuur. En misschien dat er dan ook iets gebeurt. Dus ik dacht, zou het niet te gek zijn als wij onze taal zouden herwilderen? Dus iets rijkere, poëtische taal. Zou dat dan misschien kunnen veroorzaken dat mensen op een heel andere manier die band met natuur voelen, waardoor je ook andere dingen gaat bedenken en die natuur misschien zelfs wel betrekt bij besluitvorming. Dat klinkt waanzinnig, maar ik ben toch al een heel eind op weg. Nou, vertel dan maar eens even hoe. Ja, wat bedoel je met het klinkt waanzinnig? Nou, het klinkt, weet je, mensen denken, ja, nieuwe taal, nieuwe woorden, herwilderde taal, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Maar daar heb ik dus de... Nou, even benieuwd, wacht even, voordat je verder vertelt. Maarten en Hessel, wat denken jullie als je dit hoort? Ja, ik ben vooral heel benieuwd. Ik wil wel een voorbeeld horen eigenlijk. Want ik heb er nog weinig idee van als ik het zal zo hoor. Zal ik een paar voorbeelden geven? Dus ik heb taalkundigen gevraagd. En ook mensen die IJsland spreken. En Berber taal en zo. Van, hebben jullie woorden voor begrippen die wij in het Nederlands niet hebben? En dan kom je bijvoorbeeld in het IJslands. Merk je dan dat mensen heel ruimtelijk spreken. Als je zegt... dat je bijna bij een berg staat, dan moet je aangeven, ben je achter die berg, voor die berg, boven die berg. Dus je moet je plek in die omgeving aangeven. In het Perzisch moet je een woord wat je zegt van een boom of een bloem, dan moet je aangeven in de grammatica of dat een bezield object is of niet. Een bezield object? Dus of het levend is. In Mohamed Benzakour, een Nederlandse schrijver die in een klein dorpje in Noord-Marokko is opgegroeid. Hij zegt, we hebben onder andere een woord voor iemand die één is geworden met de zee. Dat noemen wij verzeeën. Dus die wederkerigheid daarin, hè, dat jij die zee wordt en die zee een beetje is zoals jij. Dat hebben wij, dat kennen we niet. Dus ik ben daar mee gaan spelen. Met een lerende taalmachine. Dat klinkt wat vergezocht, maar je moet je voorstellen dat we hebben die machine zo getraind dat die woordvondsten bedenkt en dat je daar nieuwe taalregels kan invoeren. En dan krijg je een hele poëtische Nederlandse taal die je niet meteen begrijpt misschien, maar misschien mag ik een voorbeeld geven. Zeker, graag. Ja. Zo is er... Ik vraag mensen, wat voor vraag zouden jullie aan de zee willen stellen? Want even, als we aan de zee denken, dan horen wij gewoon dit. Heerlijk. Vind ik al heel fijn, hoor, dit trouwens. Wat zegt die? Ja, als ik het zou moeten bedenken, denk ik, nou, het rustig weer, geen storm geweest, een lekker zeetje. Maar misschien zou die zee nog meer kunnen zeggen. Dus ik probeer alleen maar jullie verbeeldingskracht een beetje op te peppen. Zodat je kunt voorstellen dat die zee leeft en op kan komen voor zichzelf en zijn rechten. Maar dat doe ik dan op een speelse manier. Dus iemand wilde weten, beste zee, wat zou je aan kinderen willen vertellen? Dat heb ik gevraagd aan die lerende taalmachine die namens de zee leert spreken. En dan komt het antwoord. Dan moet je eigenlijk je ogen dicht doen en niet bedenken, wat betekent dat nou? Gewoon alleen maar luisteren. Dus die zee die zegt dan, zee wil kinderen vertellen, kijken naar zee, kleuren en schitteringen, haaien, reuk in de schaduw, zeegordelen en vogels. Geweldig, geweldig. Je hoeft niet alles te weten. Zichtbare is niet alles. Wat belangrijk is, de ontmoeting. Daar komt iets uit die woorden naar boven, wat je niet helemaal snapt. Er zijn ook woorden bij die wij helemaal niet kennen. Maar je kan je voorstellen dat als we een gedeelde taal zouden hebben met die zee, en de zee zou zo kunnen spreken, dat je niet meer over een zee als leeg industrieterrein spreekt. En mensen uit Papua-Nieuw-Guinea en Siberië, waar je nog meer bent geweest, die snappen deze taal? Nou ja, Papua-Nieuw-Guinea, de mensen daar, die verstaan de vogels. Dus, ik kon het eerst ook niet goed geloven, maar de jager die op stap gaat 's ochtends, die luistert naar de Nene-vogel en die vertelt hem dan welk dier hij die dag aan de speer zal rijgen. En kon jij dat ook leren verstaan? Ik heb het geprobeerd, maar ik kon wel op een gegeven moment, weet je, er is een andere vogel die, als je die hoort, dan weet je dat de rivier gaat overstromen. Dus de Faname, de paradijsvogel, die, ja, dat begreep ik dan wel. Maar die complexere dingen, die begreep ik niet. Ik ben niet zo'n goede vogelaar. Maar het blijkt wel, hè, dus ik ben daar maanden geweest en dan vertelden mensen mij, kijk, hoor je die vogel? Betekent dat en dat en dat? En soms dacht ik, ja, het zal wel. Dan zou er bijvoorbeeld een onbekend iemand aankomen lopen. En verdomd, dat gebeurt dan. Dus ja, hoe het kan, weet ik niet. Maar als mensen, kijk, het is heel eenvoudig. Als maar dat noemen we toch gewoon bijgeloven hier? Nee, want als het niet klopt, ja, dan werkt het dus niet, snap kunnen je? Kunnen we die vogel niet in Limburg een keer loslaten om te zien? Ja, maar het gaat er maar om dat mensen moeten overleven daar. Kunnen niet naar een winkel. Dus als, zeg maar, als je iets over die natuur verzint wat niet klopt, zul je dat niet doorvertellen aan je kinderen. Dus dan houdt het op. Dus het is gebaseerd op goede observaties. En ik heb geleerd in al die jaren, hoewel ik dat als bioloog in het begin toch niet goed kon begrijpen, maar als mensen die continu leven in een omgeving die ze heel goed kennen, mij iets vertellen wat ik niet meteen begrijp, dan hebben zij toch wel gelijk, tenzij ik het tegendeel kan bewijzen. Dus als Papoers tegen mij zeggen, die vogels praten, niet elke vogel, maar wij verstaan die vogels, dan denk ik, nou, dan kan ik mijn best doen dat te begrijpen, in plaats van te denken, ha, ha, ha, dat zeggen ze wel, maar dat kan natuurlijk niet. Is jouw doel ook om ons dit echt, dat we dit ons eigen maken? Of moet het een vorm van kunst blijven? Zoals de expositie? Nee, ik zou graag willen dat wij, want we hebben het eigenlijk niet nodig, hè? Wij hoeven niet naar de vogels te luisteren. Lieve schat, we hebben dat ontzettend nodig. Als je kijkt in welke problemen wij terecht zijn gekomen. Juist door alleen maar die houding van, wij bepalen hoe het eraan toe gaat hier in Nederland en wat we met natuur doen. Maar een beetje luisteren naar, hè, de ruimte voor rivieren is een heel groot project geweest. Wat ook uitgaat van, als je een beetje kijkt en observeert wat dat water doet en nodig heeft, dan ga je andere maatregelen bedenken dan wanneer je denkt, hoor eens, die dijken moeten hoger en klaar. Dus ik zou willen, kijk, het project is een kunstproject, zou je kunnen zeggen. Maar het gaat wel om iets heel serieus. Namelijk die band met onze omgeving, dat die wat versterkt wordt en dat je dat niet ziet als iets, ja, iets mechanisch. Vanzelfsprekend. Dat je er ook gewoon respect voor hebt en denkt, jeetje, ja, die zee. Waarom zou die zee niet een stem hebben in haar toekomst? Waarom windmolenparken daar neerzetten en niet vragen of die vissen daar last van hebben? En dat bedoel ik, dat klinkt wat vergezocht, maar er zijn heel veel culturen waar het gewoon al gebeurt. Dus waarom zouden wij dat niet kunnen doen? Het doet me ook een beetje denken aan een ander uiterste. En dat is dat er soms, je hoort wel eens verhalen over schoolklassen uit de grote steden die dan de provincie ingaan om daar eens te bekijken hoe een echte koe eruit ziet bijvoorbeeld. Maar als je dat tegenover elkaar zet, dan is er wel een hoop nog te doen. Ja, het leuke is dat de biodiversiteit in de stad groter is nu dan op het platteland. Dus in die stad is ook een hoop te ontdekken. Maar je snapt mijn idee, hè? Dus een beetje meer, dat poëtische erin brengen en de betrokkenheid bij de wereld om je heen. En jezelf niet alleen maar als de grote tovenaar in de wereld zien. Maar ook ruimte laten voor de bomen, voor de mossen, voor de insecten die bij bosjes zijn uitgestorven. Dat is toch wel erg zonde. Volgens mij is die treinreis naar Praag voor jou echt, dit is helemaal geen combi volgens mij. Want als ik hoor dat jij naar plekken reist waar, nou, er komt geen trein volgens mij. En Ik moet wat op het spel levens staan? En... Nee, ik hou ook heel erg van cultuur. Okay. En van niet... naar Praag rondstappen en cafeetjes binnenlopen. Het hoeft niet altijd living on the edge te zijn. Nee, okay. Nee. Ik hoop zo nog even te horen hoe nou die taalcomputer precies werkt. Hoe je precies kan praten met de Noordzee. Maar we gaan eerst nog eventjes naar Jan Vincent bij Jong Oranje. Want op rolletjes geloof ik daar, hè? Ja, het is inmiddels 5-0. De teller loopt op in Nijmegen. Een hoekschop trouwens nu voor Wales. Even kijken hoe dat afloopt. Of Jong Oranje goed kan verdedigen. Bal komt nog een keer voor het doel. En dan is hij weg. Jurgen Ekkelenkamp. Hij maakte zijn tweede van deze avond. Hij zorgde voor de 5-0 na een goede, wederom een goede aanval. Hij kreeg de bal goed voor zijn voeten. Schoot hem in de verre hoek. Het was meteen zijn laatste actie, want hij werd gewisseld. 3 keer is er inmiddels gewisseld door Jong Oranje. Timber, Quinten Timber en Sven Botman gingen eruit met blessures. Hopen we voor hen dat het meevalt, want dat is natuurlijk zonde in zo'n wedstrijd. Daar is het niet nodig om meer schade op te lopen als je met 5-0 voor staat. En dan zijn die blessures toch pijnlijk. Zij gingen eraf. Taylor en Van den Berg kwamen er voor hen in. En Ekkelenkamp, ik zei het al, ook hij naar de kant. En voor hem Anthony Moussaba, speler van Heerenveen, in de ploeg gekomen. Jong Oranje voetbalt vrolijk verder. Lekker combinerend ook nu met Kenneth Taylor op het middenveld die erbij komt van Ajax. Speler van Ajax is dat. Hij ziet nu zijn ploeggenoot Rens in balbezit. En via Van den Berg gaat het weer naar de rechterkant. Ja, het is duidelijk dat het klassenverschil, ik zei het al eerder, is aanwezig. En is nu dus ook tot uitdrukking gekomen op het scorebord met 5-0. De vraag is, die laatste 23 minuten, want zo lang is er nog te spelen. Hoe ver loopt de teller nog op? Hoeveel zin hebben de jongens van Erwin van der Looy nog om veel meer te scoren? Het publiek hier in Nijmegen te vermaken, ik denk een 3. Kleine 4000 wellicht zitten er hier op de tribunes. Dat zal er komende zondag bij NEC Vitesse aanzienlijk meer zijn. Dan zal de bloedkuul, zoals de Goffert als bijnaam heeft, tot de laatste plek zijn uitverkocht voor die derby. Maar nu dus een kleine 4000 hier in Nijmegen. Die zien naar Jong Oranje tegen Wales. Waar Taylor nu het balbezit heeft aan de linkerkant van het middenveld. Het is een combinatie met Bakker. Bakker naar Zirkzee. Ja, het zijn allemaal jongens die spelen al op het hoogste niveau. In de Premier League, of in de Bundesliga moet ik zeggen. En in de Franse competitie onder andere. En dan zie je die jongens van Wales. Terwijl het nu buitenspel is. Bal gaat nog wel op de lat. Maar dat telt allemaal niet meer van Redan. Die jongens van Wales die spelen op een lager niveau. In de lagere regionen. Wel bij de meeste bij Engelse clubs. Of bij clubs die... in de Engelse competitie spelen zoals Swansea City en Cardiff. Maar het verschil is duidelijk zichtbaar. En nu dus ook op het scorebord 5-0. Nederland nog 20 minuten om de score nog iets verder op te laten lopen. We zijn helemaal gebiologeerd geraakt door je, Arita. Dus het verhaal van jouw ontdekkingsreiziger. En als bioloog praten met de zee. En daarom zei Ans, laten we All at Sea draaien. I'm all at sea. Where no one can bother me or guard my roots. If only for a day, just me and my thoughts. Sailing far away like a warm drink, it seeps into my soul. Please just leave me right here on my own. Later on, you could spend some time with me if you want to. Sometimes don't you just crave to disappear within your mind? You never know what you might find. So come and spend some time with me, or we will spend it all. Into my soul, please just leave me right. All at Sea van Jamie Cullum. En we gaan nog heel eventjes ook nog door over die zee. Want ik sloot net af met een cliffhanger. Namelijk, hoe werkt dat nou precies, dat praten met de zee? Want dat wil ik graag weten. Ik zal het heel kort vertellen. Er is voor iedereen die het wil doen, vanaf vrijdag kun je in Museum de Lakenhal in Leiden in de puinhopen van het Anthropoceen gaan liggen, oude visnetten. En dan kun je met die zee in gesprek gaan en dan komt het antwoord uit zeewater tevoorschijn. En hoe dat dan werkt, is het die lerende taalmachine, die is gevoed met mooie teksten. En die husselt dat door elkaar. En die is zo getraind dat die, ja, ik zeg over hij en zij, ik weet niet wat het is, een het. Als je er tegen praat, pikt die uit jouw woorden een stemming op. En een stijl ook, van hoe je woorden gebruikt. En dan graaft hij in al die teksten die erin gestopt zijn. En dan heb ik bepaald hoe gek het mag worden, het resultaat. En dat is dan behoorlijk gek eigenlijk. En dan komt er een antwoord, wat niet helemaal, ik heb het net voorgelezen, weet je, het is, grammatica klopt het niet helemaal. Maar zo krijg je dan nieuwe woorden en nieuwe taalregels en probeert die machine eigenlijk namens de zee iets te zeggen in een taal die nog niet helemaal het Nederlands van nu is, maar misschien moeten wij onze taal een beetje aan de zee gaan aanpassen. Dus het is een technologisch verhaaltje, maar het is alleen maar bedoeld, die taalmachine, om ons te helpen die verbeeldingskracht een beetje op te peppen. En dan komen er hopelijk ook wat beleidsbepalers in die visnetten liggen. Ik weet het zeker. Alleen al dat liggen in die visnetten lijkt me heerlijk. Het is geweldig. Ja, ik vind het heerlijk liggen. Goed, op naar het visnet. NPO Radio 1. Maar eerst het NOS-journaal. In Berg op Zoom is rond 6:30 vanavond een zwaar gewonde gevallen bij een schietincident. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een 30 minuten later kwam er bij de politie een melding binnen van een tweede schietincident, iets verderop. Een arrestatieteam heeft daarop auto's doorzocht en ook een theehuis. Daarbij zijn 2 verdachten aangehouden. Later werd er ook nog een 3de verdachte ergens anders gearresteerd. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een proef voor kleinere stembiljetten zonder namen. Demissionair minister Ollongren wil daar volgend jaar mee experimenteren tijdens de herindelingsverkiezingen. Waar dat zal gebeuren is nog niet bepaald. Behalve de Eerste Kamer moeten ook de gemeenteraden nog beslissen of ze daaraan mee willen doen met die proef. Polen heeft de uitspraak van het Constitutioneel Hof bekrachtigd, waarin wordt gesteld dat het Poolse recht boven het Europees recht gaat. Daarmee haalt het land een van de belangrijkste principes van de EU onderuit. De Europese Commissie noemde die uitspraak van het Poolse Hof eerder al zeer zorgwekkend, maar is nog niet met een officiële verklaring gekomen. En nieuwsuurpresentator Jeroen Wollaars heeft de Sonja Barend Award gewonnen. Hij krijgt die prijs voor het beste televisieinterview voor zijn vraaggesprek met CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra in de verkiezingsserie van Nieuwsuur. Langs de lijn en omstreken. De coronacrisis legde het vliegverkeer plat en dus ook de vliegreisonderneming van vrienden Maarten Bastian en Hessel Winkelman. Lang stilzitten deden ze echter niet, want met een bijna 500 meter lange nachttrein zijn de twee vrienden een nieuwe reisorganisatie begonnen. Deze vrijdag vertrekt de nachttrein voor het eerst met als eindbestemming Praag. Maar nu zijn ze hier nog in de studio. Welkom. Dankjewel. Ja, jullie gaan zelf ook mee, hè, in die eerste rit van de nachttrein. Lijkt me best wel spannend voor jullie. Denk je dat je nog wat slaap pakt of wordt het de nacht doorhalen? Nou, we gaan toch vooral kijken hoe iedereen het beleeft. Hè. We hebben op de eerste trein hebben we 600 passagiers aan boord. Dat is bijna volgeboekt. Dus we zijn heel benieuwd vooral van, nou ja, wat, wij hebben het allemaal wel leuk bedacht, maar hoe ervaart de reiziger het uiteindelijk? Dus er zal veel heen en weer gewandeld worden. Is er een bar? Nee, die hebben we bewust niet. Nog met in het achterhoofd een klein beetje corona. En in het achterhoofd dat we toch een beetje de nachtrust proberen te bewaren in de trein. Maarten, was dat een lange discussie, die bar? Want ik dacht eigenlijk meteen een soort, misschien is het nu wel een disco-coupé. Weet je wel. Ja, dat was mijn gedachte. Nou, we zijn het voor de verlenging van de dienstregeling vanaf april wel aan het overwegen om het toch bij te doen. Maar extra wagonnetje eraan. Er moet wel een bepaalde sluitingstijd zijn in die bar. Nou, jullie zijn jonge ondernemers. Hè? Vanaf je 18e zijn jullie samen ook al bezig met het organiseren van reizen. Hoe begon dat, Maarten? Nou, we hebben allebei dezelfde studie gedaan, bedrijfskundige informatica. Dat had niet zo heel veel met reizen te maken. Alleen, we hoefden ons ook weer niet ontzettend in te spannen tijdens de studie. Dus we hadden wel heel veel tijd om te reizen. En zodoende is die passie een beetje aangewakkerd. En wij regelden eigenlijk steeds vaker reizen voor medestudenten. Totdat er een docent boos naar binnen kwam. Ja, het lijkt hier wel een reisbureau. Toen zeiden we, nou ja. We werden 18, dus toen zijn we op onze verjaardag naar de Kamer van Koophandel gegaan. En toen zijn we de reisorganisatie daadwerkelijk gestart. Want waarom kwamen die medestudenten naar jullie toe? Waren jullie de goedkoopste? Is het zo simpel? Zo simpel was het op dat moment, ja. Ik bedoel, 11 jaar geleden. Ik voel mezelf heel oud als ik daar nu zo over praat. Nou, ik heb je net jonge ondernemer genoemd. 11 jaar geleden kon je nog voor 1 euro echt vliegen met Ryanair. Tegenwoordig moet je daar wat meer je best voor doen. En ja, is toch wel de mening van veel mensen hoe men daar tegenaan kijkt aan het veranderen. Ja. Ja, dus deze keuze voor de trein is niet per se dan idealistisch, maar gewoon ja, pragmatisch van dit is de toekomst? Ja, we denken wel. We zagen vooral richting... Het begon al een klein beetje voor de coronaperiode. Merkte je al dat er een kleine kentering aan het komen was. Mensen vroegen van, nou, kun je het ook op een andere manier regelen? Minder CO2-uitstoot was toen de vraag. Nou ja, toen begon corona en toen zag je dat alleen maar verder toenemen. Dus toen zijn wij gaan nadenken van, nou ja, kunnen we gebruik maken van bestaande mogelijkheden? Dus net als hoe we 10 jaar lang gedaan hebben met de reisorganisatie. Je boekt een ticket op een airline. Je plakt er een hotel vast en je hebt een pakket voor de consument. Nou ja, toen hebben we gekeken naar wat rijdt er dan. En onze conclusie was eigenlijk dat er niks reed wat binnen onze ideeën viel. En toen zeiden we, nou, dan moeten we het zelf maar gaan doen. Niks reed qua treinen reed of dat er geen sporen waren? Want dat is, begrijp ik, ook vaak een probleem. Hè? Dat er gewoon niet zoveel beschikbaar is. Nou, in principe, de treinen zijn er en de sporen zijn er ook. Alleen als je natuurlijk kijkt van, nou, wat heb je nodig om de gemiddelde consument te verleiden? Want dat proberen we te doen. We proberen ze te verleiden om in plaats van een vliegreis een treinreis te boeken. Dus we zeggen niet tegen de consument, foei, foei, mag niet meer. Je moet nu met de trein. Dat werkt niet. Dat zijn een aantal aspecten. Kijk je naar prijs, je kijkt naar frequentie en je kijkt naar comfort. Dat zijn de voornaamste punten. Nou ja, als je kijkt naar prijs, je hebt bijvoorbeeld, nou, wat net even over de Eurostar naar Londen. Hele mooie trein. Frequentie helaas maar 1 à 2 keer per dag. Prijs hoog. Concurreert in die zin niet met vliegen. Behalve voor de mensen die het echt heel belangrijk vinden voor het milieu. Maar laten we eerlijk zijn, dat is het overgrote deel van de consumenten. Is het daar niet om te doen op dit moment. Ja, als je dan kijkt naar het comfort. Er rijdt op dit moment sinds mei weer 1 slaaptrein vanuit Nederland naar Wenen. Deze trein die reed eigenlijk al tot aan Keulen. Die is feitelijk doorgetrokken tot Amsterdam. Het is dus eigenlijk geen nieuwe verbinding, maar een heel klein stukje. De trein heeft ook zitplaatsen. Nou ja, de meeste mensen willen toch liever liggen 's nachts. Dus wij hebben gekozen voor alleen bedden. En het ding stopt 16 keer onderweg, ook midden in de nacht. Ja, dat wil men ook niet als jij lekker een weekendje erop uitgaat. Je had het net al over die prijs. Wat gaat dit dan kosten? Wij verkopen pakketreizen van 5 dagen. Dus het is echt puur bedoeld ter vervanging van het vliegtuig voor een korte citybreak. Dus je hebt 2 nachten in de trein heen en terug en 2 nachten in een 3-sterrenhotel. Alles bij elkaar bieden we dat aan vanaf €149. En levert het jullie als bedrijf net zoveel op als dat je een vliegreisje verkoopt? Nou, op dit moment zeker niet. Wij hebben fors moeten investeren natuurlijk met de beperkte middelen die we nog hadden na 1,5 jaar geen inkomsten. Want Maarten, hebben jullie echt een trein gekocht? Hebben jullie echt een eigen trein? Niet gekocht. Hij is wel geleased. Dat wil Hans heel graag weten. Ja, wij roepen de hele uitzending al om een 500 meter lange trein. Ja, je kan hem vrijdag komen zien. Hij is er echt. Het is echt onze trein, ja. Ja. En hoe ziet hij eruit van buiten? Hij is donkerrood van buiten. Bordeauxrood is het. Dat mag je dan bepalen? Of? Nee, dat was hij al. Maar wij willen de prijs laag houden. Dus het omspuiten naar onze eigen groene kleur komt later nog. Aha. En nu bedenk ik me, jullie gaan naar Praag van het weekend. Zitten er ook bestemmingen bij die Arita Baijens? Je bent ook nog steeds zit aan tafel, gelukkig hier nog. Ontdekkingsreiziger die Arita net beschreef. Zou dat ook een optie zijn om naartoe te gaan met de trein? Nou, dat is toch net wat te ver weg om in 1 nacht te kunnen bereiken met een slaaptrein. Dat is natuurlijk ook een van de beperkingen waar je mee te maken hebt. Het mag niet te ver zijn, maar het mag ook zeker niet te dichtbij zijn. Veel mensen vragen ons, waarom rij je niet naar Berlijn? Om de simpele reden, als je om 9 uur 's avonds uit Amsterdam zou vertrekken, ben je om 3 uur 's nachts al in Berlijn. En dat is toch niet zo comfortabel voor de meeste mensen. Dus je hebt een bepaalde cirkel die je kunt trekken waarop het interessant is. Ja. Zo, de ideale lengte van een nachttreinreis is 1 uur of 10, 12 of dergelijks? Een uur of de langste route die we nu rijden is 16 uur. Naar Praag is dat? Nee, dat is naar Noord-Italië. Dus dat is naar Venetië en naar Milaan, ja. En het internationale treinnetwerk in Europa is vrij complex. Hè? Ik benoemde het net ook al een beetje van die sporen. Hoe hebben jullie dan toch een plek op dat netwerk kunnen bemachtigen? Ja, dat duurt best lang. Het gaat allemaal erg traag. En wat je ook ziet is dat je moet hier bijvoorbeeld in Nederland bij ProRail moet je een dienstregeling aanvragen. Zij gaan kijken hoe kan die trein tussen de NS gepropt worden. En datzelfde gebeurt in Duitsland, gebeurt in Oostenrijk, gebeurt in Italië. Die landen communiceren eigenlijk nauwelijks onderling met elkaar. Daar zou je toch aan denken, daar hebben we de Europese Unie voor? Ja, dat denk je inderdaad, maar dat is niet zo. En dat geldt natuurlijk ook voor de accijnzen en de BTW... Die wel geheven wordt op treinreizen en niet op vliegreizen. En dat is natuurlijk wel heel erg krom dat zo oneerlijk is. Waarom moet het eigenlijk een nachttrein zijn? Omdat het een heleboel voordelen heeft. Je stapt 's avonds in, dat is gezellig, want je hebt een gezellig coupeetje. Je stapt in met vrienden of familie, of juist misschien leer je mensen kennen die je nog niet kende. Ja. En je drinkt gezellig wat. Je lampje kan uit in de coupé. Dus je kan ook nog mooi naar buiten kijken als het donker is. En je gaat lekker slapen. En 's ochtends dan doe je het gordijntje weer open. En dan rij je opeens door een ander landschap. En dan ben je al bijna op je bestemming. En dat is natuurlijk iets wat het grote voordeel van door de nacht reizen. Een soort magie. Arita, heb jij dat wel eens gedaan? Een slaaptuin? Ja, nee. Als jij het zo beschrijft, dan zie ik ook onmiddellijk treinreizen voor me waarin ik dat heb gedaan. Het is veel leuker dan en beter ook dan vliegen. Maar het is inderdaad zo. Als je overdag reist, is ook fijn. Zie je landschappen. Maar dan ben je die dag kwijt. Ja. En wat jullie doen, omdat je iets korts aanbiedt. Ja, die nachten moet je anders in een hotel of zo. Maar dat hoeft dan niet. En dan 's ochtends ben je daar. Ben je fit. En dan ga je meteen die stad in. Dus. En welke nachttrein heb jij zoal gedaan? Ja, in Siberië ben ik gegaan naar Londen. En naar Frankrijk ook. Maar daar was geen bed. Maar ik vind vooral als er een bed is, dat is zo knus. Ook met die mensen waarmee je dan in die coupé zit. Ja. Het is een soort schoolreisje lijkt of zo. Lijkt me eigenlijk niet per se altijd knus. Als je pech hebt met de mensen in je coupé, dan lig je daar bijna bij een bed. Ja, maar het is avontuurlijk. Er gebeurt dus wat anders. En als je in je auto gaat. In die coronatijden reed ik veel in mijn oude autootje. Ik dacht, ik mis iets. En toen ging ik weer eens met de trein. Ik dacht, oh ja, om mensen zien op perrons. Mensen die je anders nooit zou spreken of zien. Dat je weer ziet, weet je, Nederlanders. Die ergens anders vandaan komen, die onderweg zijn. Een praatje misschien. Het verbindt je ook met mensen. En dat vind ik er wel heel leuk aan. Maar dat is inderdaad wel een goed punt wat je net benoemde. Met andere mensen in een coupé. We bieden de mogelijkheid aan om een privécoupé te hebben. Voor een meerprijsje. Voor een meerprijsje, ja, want dan koop je eigenlijk de lege plaatsen af die nog overblijven. We zijn bezig om materieel om te gaan bouwen. En dat is voor de toekomst, dus dat duurt nog een tijd. Maar we hebben daar al technische tekeningen voor laten maken om echt een wagon te hebben met alleen maar 2-persoonscoupés. Dus dat wordt een veel efficiënter ontwerp, zeg maar, waarbij je veel meer privacy kan bieden aan de consument. En bieden jullie ook dan een ontbijt? Krijg je een ontbijtje 's ochtends? Ja, je kan het optioneel bijboeken. Overigens, net als beddengoed, dat bieden we ook optioneel aan. Bewuste keuze, omdat wij, we hebben er vooraf onderzoek naar gedaan. Vooral heel veel gesprekken gevoerd met mensen. En wat je dan eigenlijk hoort van mensen die zeggen, dat beddengoed. 1, het is natuurlijk een kostenelement. Wij willen de prijs aantrekkelijk houden. En 2, we doen het voor het milieu. Waarom zouden wij op de heenweg en op de terugweg 700 paar beddengoed laten wassen? Als mensen zeggen, ik heb zelf een slaapzak. Die heb ik thuis al liggen. Ik neem hem mee. Jullie willen heel verantwoord ondernemen zijn. Jullie zijn ook wel kritisch volgens mij als het om een ontbijtje gaat. Want volgens mij hoorde ik jullie net voor de uitzending iets zeggen over een treinreis in Rusland. Ja, we hebben wel eens een treinreis meegemaakt in Rusland. En toen stond er een laagje schimmel op het ontbijt 's ochtends. Dus dat vonden we wat minder. Nee, wij hebben een ontbijt samengesteld zoals wij denken. Kijk, het moet een houdbaar product zijn, zodat je de verspilling zo min mogelijk houdt op dat gebied. Dus je moet denken, wat hebben we? Een cracker, een beschuitje, pindakaas, jam, dat een beetje, ja. Ja, Arita, zei je moet niet zeuren over een ontbijtje als je in Rusland in een trein zit. Dat is wel waar op zich, hoor, ja. Ik dacht ook, dan ben je zo'n prachtig landschap en maak je zo'n avontuurlijke reis en dan zit je in over een ontbijtje. Dat zou nou niet mijn prioriteit zijn. Typeert onze verwende generatie weer, hè? Ja. Meer praten met de zee, Maarten. Ja, dat ga ik proberen. Ik ga eerst nog even praten met Jan Vincent in Nijmegen. Want die zit bij Jong Oranje, Jong Wales. En die hoopte dat de score nog wat hoger gaat uitpakken. Gebeurt dat ook? Nou nee, het blijft voorlopig bij 5 met nog 5 minuten te spelen. Het staat 5-0. Nou, Jong Oranje heeft werkelijk waar niks te duchten van Jong Wales. Niet één keer echt dat ze in de buurt zijn geweest in de eerste helft. Misschien nou, een halve kans, maar meer is het niet geweest. En aan de andere kant heeft Jong Oranje wel de kansen gehad om de score nog verder te doen oplopen. Waar nu weer een aanval is trouwens. Laat ik daar maar naar kijken. Bakker met de voorzet. Weer bijna een eigen doelpunt. Rebound nog voor Moussama. Nee, glijdt weg. Dat is jammer. Weer een kans voorbij. En dan kan er een counter komen van Wales. Die probeerde er dan toch nog uit te komen met een aantal mensen. Nou, Jong Oranje heeft inmiddels ook weer genoeg mensen achter de bal staan om dit tegen te houden. Wales gaat wel door richting het strafschopgebied. Komt de bal bij veel. Bal voorgegeven. En dan Scherpen, de keeper van Jong Oranje, heeft hem te pakken. Ja, wel veel wissels. 3 keer een blessure bij Jong Oranje. Want ik vertelde al dat Timber en Botman geblesseerd naar de kant moesten. Dat geldt ook voor Rens, Devane Rens, de verdediger van Ajax. Die gleed uit, verstapte zich, greep naar zijn bovenbeen of hamstring. Nou, moest eruit. Geertruida kwam er voor hem in. Dat zijn dus 3 blessures. En het is te hopen natuurlijk dat dat meevalt. Want dat is zonde op zo'n avond dat je sportief geen enkel probleem hebt. Dat je dan toch schade oploopt. We zullen na de wedstrijd eens vragen hoe het lijkt met die 3. Ook Kiana Hoover is nog in het veld gekomen. De man van Wolverhampton Wanderers. Hij verving Frimpong. Maar ja, verder is er niet zo heel veel meer gebeurd. Van Kaam heeft nog een goede kans gehad. Die schoot op Radcliffe. En zojuist dus nog weer bijna een eigen doelpunt. Dat zou de tweede zijn geweest. Want de 3-0 was ook een eigen doelpunt. En ja, verder hebben we doelpunten gezien van Ekkelenkamp. Die 2 keer scoorde. Van Botman en van Deschamps Redan. Die staan op het scoreformulier. Ik kan het allemaal vertellen omdat er nu weer een speler van Wales geblesseerd op het veld ligt. Nou, ze zijn er veel blessures. Het is absoluut geen onsportieve wedstrijd of een harde wedstrijd. Maar het veld is nat. Je ziet af en toe wel eens spelers uitglijden. En hier en daar een ongelukkige botsing. En dan ja, liggen er toch wel eens wat spelers geblesseerd. Zonder dat het dus onsportief is of zo. Het is juist heel sportief. Wales geeft nu ook de bal weer terug aan Jong Oranje. Nog 3 minuten officieel. En er zal er wel wat blessuretijd bij komen. Spannend wordt het zeker niet meer. De vraag is meer. Komt er nog een 6e doelpunt voor Jong Oranje? 5-0 staat het voorlopig. You look like an angel, oh my sweet relief. Angel, a Crook and a Thief van Anne Soldaat. Gaan we naar het slot van de wedstrijd Jong Oranje tegen Jong Wales. Jan Vincent, prikken ze er nog een doelpuntje bij? Nou, het spel ligt weer stil. Dit keer kramp bij een van de aanvallers van Jong Oranje, Deschamps Redan. Die is het niet meer gewend blijkbaar om een hele wedstrijd te spelen. Want het komt in ieder geval niet van de warmte. Hij wordt overeind geholpen door de verzorgers van Jong Oranje. Hij heeft wel heel veel arbeid verricht hoor vanavond. Heeft veel meters gemaakt. Deschamps Redan heeft ook zijn doelpuntje meegepikt. De aanvaller van PEC Zwolle, dat omhuurt van Hertha BSC. Hij gaat nu naar de kant toe. Er komen 3 minuten extra bij. Daar hebben we er al eentje van gehad. Het spel heeft, dus de bal heeft niet gerold in die minuten. Dus ik ben benieuwd of de scheidsrechter uit Malta dan nog maar een extra minuut doorgaat. Kijk, spannend wordt het natuurlijk niet meer. Maar ja, zo'n doelpunt, het kan aan het einde van de rit natuurlijk wel een verschil betekenen. In eerste of tweede worden in de pool. Want Nederland neemt het dus op tegen onder andere Zwitserland. Het komt nu in punten gelijk door deze overwinning met Zwitserland. Waar het afgelopen vrijdag 2-2 gelijk tegen speelde. Het gaat dus om de groepswinst. Dan ben je zeker van het EK. De nummer 2 speelt de play-offs om op dat EK te komen. En dat EK is belangrijk omdat je je daarmee op dat toernooi kan plaatsen voor de Olympische Spelen van 2024. 24 in Parijs, dat is nog ver weg. Maar ja, dat is wel de stip aan de horizon waar Jong Oranje naartoe werkt. Met een verjongde ploeg, met een vernieuwde ploeg. Na het EK van afgelopen jaar, afgelopen zomer, waarin de halve finale bereikt werd. Een aantal jongens afscheid genomen. Teun Koopmeiners onder andere, Dani de Wit en ook Justin Kluivert. Jongens die te oud zijn voor Jong Oranje inmiddels. En de stap hopen te maken naar het grote Oranje op termijn. Jong Wales nog een keer in aanval met Veel. Die neemt het doel van Scherpen nog een keer onder vuur. Het is een slap rolletje. Die Veel die kan wel scoren, want hij maakte de 3 tegen Moldavië. Een wedstrijd die Jong Wales met 4-0 won. Maar vanavond wil het allemaal niet goed bij Jong Wales. Daarvoor is Jong Oranje te sterk. Het heeft de bal nu ook achterin met Bakker. Bakker die een goede wedstrijd heeft gespeeld. Veel aan de linkerkant is mee naar voren gekomen. Veel aanvallende impulsen heeft verzorgd. Want dat is wel wat Van der Looij wil zien. Die backs die moeten veel mee naar voren toe. En zorgen voor assists en voor aanvallen. Het is Bakker nu opnieuw gezocht wordt door Taylor. Taylor die ingevallen is. Eerder deze wedstrijd voor Quinten Timber, de speler van FC Utrecht. Maar dat is het Jong Oranje wat de tijd gewoon vol speelt. 15 seconden nog, dan zit de blessuretijd er ook op. Gaan de ogen gericht worden op Farrugia, de scheidsrechter uit Malta. Dat, wanneer die voor het laatst zal fluiten, dan heeft Nederland de 3 punten in de tas. Gaan we kijken naar volgende maand. Dan speelt Jong Oranje tegen Bulgarije en Gibraltar. Ook dat zijn 2 wedstrijden, 2 landen waar Jong Oranje van moet winnen. Net als vanavond tegen Wales. Het is afgelopen. De eindstand bij Jong Oranje Jong Wales is 5-0. In de studio Maarten Bastiaan Hessel Winkelman over hun nieuwe nachttreinreisorganisatie. Vrijdag voor het eerst naar Praag. Nog plekken over? Een aantal, ja, maar ze worden schaars. Er zijn 700 plekken beschikbaar. Er zijn er al 600 ongeveer verkocht, hè, zei je. Wat voor mensen zitten er nou in die eerste trein? Het is ontzettend breed. We hebben mensen geboortejaar 1935. Die gaan mee. En die gaan ook echt in onze economy-klasse. Dus met z'n 6 in een coupeetje. We hebben mensen geboortejaar 2004. Dus jonge stelletjes die gezellig samen voor het eerste romantisch weekendje wegdoen. Met z'n 6 in een coupé? Nou ja, ook. Dus dat zit allemaal bij elkaar. Je hebt gezinnen. Die doen dan vaak een coupé voor zichzelf reserveren. We hebben ook een groep studenten uit Delft bijvoorbeeld. Nou, die hebben 4 coupeetjes geboekt en die zitten ook gezellig daar allemaal bij elkaar. Dus het is ontzettend breed. En verrast dat dan jullie nog? Of hadden jullie iets meer op een soort specifiekere doelgroep? Nou, ik ben vooral heel blij dat er heel veel jonge mensen tussen zitten. Omdat dat mensen zijn die kennen waarschijnlijk de nachttrein nog niet. Of ze moeten een keer in het buitenland met de nachttrein geweest zijn. Maar dat is toch wel, je hoort ook heel veel positieve geluiden van de jonge generatie. En dat geeft toch ook weer een beetje hoop voor de toekomst. Dat die juist die generatie wel erg bezig is met het milieu en met groen reizen. Jullie zeiden net ook al dat er ook wat pers mee gaat. Dus veel aandacht. Jullie zitten natuurlijk ook hier. Wat is nou het ergste wat er vrijdag kan gebeuren voor jullie? Waar beginnen we? Waar zullen we beginnen? Bij de blaadjes? De blaadjes op het spoor, ja? Nee, ja, het ergste wat kan gebeuren is natuurlijk dat je trein niet kan rijden. Dat is het ergste wat kan gebeuren. Kijk, de mensen die meegaan met een trein gaan niet mee om ergens snel te komen. Zeker niet in een nachttrein. Dus ja, een half uur vertraging, daar liggen wij niet van wakker. Maar ja, het ergste is natuurlijk als de operationele verstoringen zijn. En daar heb je voor een heel groot deel heb je dat niet in de hand. Nou, dat klinkt als een ideaal tripje voor jou, Arie, daarbij. Want, operationele verstoringen. Ja, vertragingje meer of minder zal je niet wakker van liggen na al die oorden die je aangedaan hebt. Het is een taal, hè, waar we het net over hadden. Ja, nee, maar ik gun het je dat het gewoon allemaal goed gaat. En zelf, toen ik in China was, en daar waren heel veel problemen onderweg, maar daar zei een Chinese vriend, hij zegt, without problems, no adventure. Dus... Dat zou ik jullie dan ook toe... Dat is waar. Klinkt als een slogan op die trein zo zetten. Ja, en soms moet een probleem een keer voorvallen om het in de toekomst beter te doen. Hè? Dus zo gaan we erin. Maar waarschijnlijk kunnen we ook al een heel boek met mooie verhalen schrijven na afloop van al die ritten. Waar gaan jullie nog meer naartoe? Waar gaat deze nachttrein de komende tijd nog meer naartoe? Nou ja, de eerste rit dus naar Praag. De tweede rit is 19 oktober naar Venetië, Verona en Innsbruck. Verder rijden we ook nog naar Milaan en we rijden ook nog naar Wenen. Klinkt als mooie bestemmingen. Arita, we hadden het over het praten met de natuur. Eigenlijk één worden met de natuur. Waar jij je voor inzet met jouw project. Lig in dat visnet denk ik nog steeds aan. Als we nou 10, 15 jaar doorspoelen. Wat hoop jij dat er in ons land veranderd is over de manier waarop we natuur bekijken? Nou, ik weet zeker dat... Kijk, jij hebt het over één worden met natuur. Zo zou ik het niet zeggen. Het gaat meer over betrokkenheid bij... Dat je... En niet in papieren plannen, maar. Precies. Dus in het wat echt. Ik over 15 jaar denk, wat er dan is gebeurd, is dat de grond, het landschap, de zee een politieke stem hebben en betrokken worden bij besluitvorming. En daar durf ik wel een krat champagne op in te zetten. Dat we tegen die tijd. Maar wat bedoel jij als je zegt de zee betrokken een stem heeft in politieke besluitvorming? Nou, het is niet mijn doel, maar ik denk dat dat zo zal zijn, omdat onder andere de ambassade van de Noordzee daar ook heel hard aan werkt. Maar dat we geen besluiten meer kunnen nemen over de zee, hè, zoals de windmolenparken, visserij en dergelijke, zonder die zee een stem te geven. En hoe dat eruit zal zien, dat kan ik niet voorspellen, dat weet ik niet. Maar dat wij niet over die zee beslissen, maar met die zee beslissen. Dus dat je het lot van de vissen, van al dat leven in die zee, meeneemt in je besluitvorming. En dan kan het nog wel steeds zo zijn dat windmolenpark wel aangelegd wordt. Ja, maar dat zou dan op een heel andere manier. Ik sprak vorige week iemand, Giza heet ze, en ik ben haar achternaam vergeten, maar die heeft een heel mooi plan bedacht voor windmolenpark op zee, waardoor de biodiversiteit vergroot wordt. En daar wordt nu serieus ook in Den Haag over gesproken. Dus zo zou je het ook kunnen zien. Ja, want die stap lijkt me nou zo moeilijk. Die stap naar Den Haag, als we het dan maar hebben over het bepalen van het beleid. Het lijkt me moeilijk voor te stellen dat daar dan een groot deel van de partijen eventjes zegt, wacht, laten we even stilstaan. Wat zou de zee hiervan vinden? Nee, ik denk dat dat helemaal niet zo ver gezocht is. Er zijn zoveel besluiten die wij onmogelijk vonden. Het stoppen met roken, om maar één ding te noemen. Of het voorbeeld met corona. Weet je, opeens kan er van alles. En ik merk in ieder geval aan de jonge generatie, die zijn daar klaar voor. En het is natuurlijk allemaal heel stroperig op politiek gebied. Maar vorige week sprak ik met bestuurders die over een zonnepark ergens in een weiland moesten besluiten. En die hebben ook serieus meegedacht over hoe kan je dat landschap daar ook bij betrekken. En wat zou de zee vinden van een spoorlijn door zich heen? Ik heb geen idee, we moeten dat aan de zee vragen. Want ik denk dat deze heren hier ook nog wel ambitie hebben om ergens... Ik zal hem aan de zee, aan dat algoritme wat namens de zee leert spreken, de vraag stellen en dan zal ik hem aan jullie doorsturen. Hoe er gedacht wordt over een spoorlijn naar New York, een tunnel. Ja, en wie weet komt de zee met een fantastisch antwoord. Nou, dat antwoord wisselen jullie dan even uit. Ja? Dat bepaalt jullie bedrijfsstrategie voor de komende 10 jaar. Ja, dat doen we. Maarten Bastiaan, Hessel Winkelman en Arita Baijens, veel dank dat jullie hier bij ons waren met jullie inspirerende verhalen. Heren, goede reis naar Praag. Dankjewel. Een behouden vaart en een goede aankomst, zeggen we dan maar. En Arita, ik hoop dat er heel veel mensen in jouw visnet komen liggen om te praten met de zee. Geweldig. Ja, na 10 uur gaan we het nog hebben over baanwielrennen en hebben we John Volkers hier in de studio over sportjournalistiek. Tot zo. Eddy met Ruud. Bart is vermoord. Ik zeg, wat? NPO Radio 1 podcast. Wat?

We leven in een chaotische tijd. In een wereld vol onduidelijkheid. Welke verborgen dossiers zullen we nog ontdekken? Hoeveel onrecht is nog nodig om een grens te trekken? Vind je de waarheid in de Bijbel, de Koran of een zelfhulpboek? Beleef je spiritualiteit in de kerk of in een yogabroek? Trouw onderzoekt het. Probeer Trouw nu 5 weken voor maar €5. Stopt vanzelf. Ga naar platenhuis.nl/trouw. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Overdadig en onbehagelijk. Humoristisch en bloedserieus. De Textielbiennale met als actueel thema Food for Thought. 21 kunstenaars geven een originele en veelzijdige visie op voedsel. De Textielbiennale, nu te zien bij Museum Rijswijk. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Hans van der Steeg. Ja, welkom terug tot 11 uur langs de lijn en omstreken. Met advocaten van gedupeerden in de toeslagaffaire stuurde vanavond een brandbrief naar de Kamer. Ja, ze lopen tegen zoveel problemen en hindernissen aan dat ze hun werk niet meer goed kunnen doen. Zometeen spreken we de initiatiefnemer van de brief. En hier in de studio schuift zo aan John Volkers, sportjournalist en al 44 jaar in het vak. En ik ben benieuwd of hij vindt dat de sportjournalistiek erop vooruit gaat of dat vroeger alles beter was. Nou, dat is nog eens een vraag. En we horen hoe turnsters zich voorbereiden op het WK, met name dat tijdsverschil. Daar in Tokio, daar zijn ze nu al mee bezig namelijk. Maar eerst, het is 10:04, tijd voor het sportnieuws. Jong Oranje heeft in Nijmegen met 5-0 gewonnen van Jong Wales. U kon dat volgen hier op deze zender. Nederland staat nu tweede in de pool voor de EK-kwalificatie. Het gaat dus om de groepswinst, dan ben je zeker van het EK. De nummer 2 speelt de play-offs om op dat EK te komen. En dat EK is belangrijk omdat je je daarmee op dat toernooi kan plaatsen voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Dat is nog ver weg. Maar ja, dat is wel de stip aan de horizon waar Jong Oranje naartoe werkt. En het WK voetbal komt dichterbij, maar de deelnemende landen aan Qatar 2022 krijgen slechts 1 week voorbereiding. Dat meldt de Franse sportkrant L'Équipe op basis van documenten van de Europese voetbalbond UEFA. Het WK begint op 21 november omdat het tijdens de zomer te warm is in de Golfstaat. In het document van UEFA staat dat de clubs hun spelers pas op 14 november hoeven vrij te geven. Precies 1 week voor de openingswedstrijd. En normaal gesproken is die voorbereidingsperiode 3 à 4 weken. De Zuid-Koreaanse short trekster Soxi Shim, tweevoudig Olympisch kampioen, is uit de nationale ploeg gezet vanwege bedenkelijke sms-berichten die ze tijdens de winterspelen van 2018 heeft verstuurd. In die berichten suggereerde Shim dat ze haar ploeggenote Min Jong Choi opzettelijk onderuit zou halen als een race niet volgens haar plan zou gaan. In die race werd Suzanne Schulting Olympisch kampioen. Langebaanschaatsers die in de bocht een blokje wegtikken worden voortaan automatisch gedisqualificeerd. Daarmee verdwijnt de beoordeling van de scheidsrechter. U hoort analist Erben Wennemars. We willen gewoon dat je gewoon herkenbaar gewoon in je eigen baan blijft rijden. En dat begrijp ik wel. Dat wil niet zeggen dat je er nu helemaal niet meer uit mag vliegen. Want het gaat echt over de blokjes die aan de binnenkant van de baan liggen. En dat is gewoon een hele goede regel. Ik denk ook dat het goed is, want dat is het alleen maar herkenbaar. Een schaatser moet gewoon in die baan rijden waarin ze ook gewoon moeten rijden. Basketballer Kyrie Irving van Brooklyn Nets mag geen wedstrijden spelen en ook niet trainen met zijn team totdat hij gevaccineerd is tegen het coronavirus. De NBA-speler verzet zich tegen de vaccinatie, maar in de stad New York staan de autoriteiten niet toe dat ongevaccineerden aan binnensport doen. En donderdag wordt het parcours voor de Tour de France bekendgemaakt. Op diezelfde dag staat ook de vrouw terecht die deze val veroorzaakte. Ja, alleen Opie Omi, wat een idioot. Ik hoop dat hij er zelf ook een flinke tik aan heeft overgehouden. Die idioot die aan die kant van de weg staat, waar Tony Martin tegenop knalt. Zo kun je dus de Tour verknallen. Niet alleen voor één renner, maar gewoon voor een hele ploeg. Gewoon een mafcase met een kartonnen bord. Ja, deze Française die met haar rug naar de renners een kartonnen bord met de tekst Allez Opie Omi omhoog hield, riskeert een zware boete en zelfs gevangenisstraf. Goed, stel je voor, je wordt Europees kampioen baanwielrennen, maar je mag 2 weken later niet naar het WK, omdat Nederland in dit coronajaar nooit heeft meegedaan aan de Nations League-wedstrijd. Jurie Havik werd vorige week met Jan-Willem van Schip Europees kampioen op de aflossing. Hij is nu boos dat de Nederlandse wielerbond, de KNWU, nooit heeft geluisterd naar zijn waarschuwingen. Havik kondigde namelijk aan dat hij het WK dreigde te missen omdat hij van de KNWU niet naar een wedstrijd in Colombia mocht. Jan van Veen, die is hoofdcoach bij de KNWU, hij is juist weer boos op de Internationale Wielerunie UCI. Nou, begrijpt u het nog? Zometeen hoort u het verhaal van Jan van Veen, maar eerst gaan we naar het slachtoffer van dit verhaal, Jurie Havik. Ja, ik ben vooral heel teleurgesteld. Omdat het dus 3 dagen voor het EK gezegd werd dat we dan als Europees kampioen alsnog heen zouden mogen. Want het was eigenlijk al zo dat we niet zouden gaan omdat we geen Nations Cup hadden gereden. Want precies. Op ranking zijn we ook makkelijk geplaatst. En de KMU zou dan bij de UCI geregeld hebben dat de Europees kampioen toch mocht starten. Ja, en ik ben 2,5 dag heel blij geweest. Maar nu is het toch weer niet zo. Ja, wat heb je nou formeel te horen gekregen van de bond? Ja, dat het dus niet mag vanwege... Ja, dat de UCI vasthoudt aan de regel dat je een Nations Cup gereden zou moeten hebben. Waar ik al een half jaar ongeveer op benadruk van... laat me alsjeblieft een Nations Cup rijden, want anders kunnen we straks het WK niet starten. Ja. Nu zou de UCI zwart op wit gemaild hebben dat het niet meer hoefde als je Europees kampioen werd. En vanmorgen word ik gebeld dat dan toch weer niet zo is. Dat was ook zo in communicatie met de UCI die wij ook daags van tevoren hadden. Kwam ook een schrijven dat dat bevestigd werd. Ja. Alleen er kwam ook een schrijven een dag daarna waarin het weer ontkracht werd. En waarbij weer werd verwezen naar de regel, oké, je kan Europees kampioen worden. Maar je moet alsnog voldoen aan de regel dat je minimaal hebt deelgenomen in een van de Nations Cups. Nou ja, het had simpelweg voorkomen kunnen worden door een Nations Cup te rijden. En dat wilden meerdere renners heel graag. En als zij dat niet veilig vinden, dan moet dat goed afgestemd worden met de UCI. Ja, dat de UCI uiteindelijk zwart op wit zegt dat je zou mogen rijden en vervolgens toch weer aan de regels vasthoudt. Dat is ook niet te begrijpen. Nee. Maar ja, dan had ook vanuit de KMU dat beter vastgelegd moeten laten worden door de UCI. Ja, ja. Zoiets. Ja, nou goed, we hebben natuurlijk in aanloop naar de Spelen natuurlijk hele bewuste keuzes gemaakt over wat verantwoord was op basis van gezondheid. Daar denk ik hele goede keuzes in gemaakt. Dan kwam natuurlijk na de Spelen dan ook de vraag van Jury van ik zou op eigen initiatief al naar Colombia willen. Ja. Nou, ik denk dat het de taak van de KMU is, die in principe zijn renners uitzendt naar wedstrijden. En daar ook de verantwoording voor neemt. Dat we in de lijn van hoe we hebben besloten alsmaar. Dat we ook hier hebben gezegd van ja, we willen gewoon niet die verantwoording nemen dat jij in je eentje naar Colombia reist. En zeker met de Colombiaanse variant die toen rondging in Colombia. Achter dat gewoon niet verantwoord. Als je in de vorm van je leven bent en 2 weken voor het EK gewonnen hebt, ja, dan had je daarom het WK echt wel te zoeken. En omdat je dat weet, is het ook zo zuur. Maar dat het zuur is voor renners die op basis van die regel nu niet naar het WK gaan, ja, dat is gewoon super, super teleurstellend. En ik leef echt met die spotters mee. Kun je überhaupt nog iets doen? Sta je juridisch eigenlijk niet heel sterk? Want ik vind het dus heel gek dat het individu wel mag, maar het team niet. Dat is van mij juridisch gezien niet te verdedigen. Ja. Denk ik. Maar ik ben geen jurist. Nou, wat natuurlijk ingewikkeld is dat ze allereerst zeggen van oké, er mag niemand gaan op basis van de regel. Dan doen ze een handreiking van oké, we hebben dispensatie voor een aantal. We hebben ook binnen de KMU gecheckt wat je daar juridisch mee zou kunnen. Dat zou je mogelijkwijs kunnen winnen. Ook het ethische vraagstuk of de verantwoordelijkheid is om inderdaad vasthoudend door regelen mensen over de wereld te sturen. Ja. Adviezen die we daarover hebben ingewonnen zeggen dan wel ja, dat zou je kunnen winnen, maar dat is een heel lang proces. En daar haal je ook richting WK niet het gewenste effect. Ja, vandaag is het gewoon waardeloos. Ja. Maar ik heb net een rondje gefietst en... Dan gaat het weer een beetje? Ja, en over een maand komen de Wisselsdaagse en dan ga ik heel trots in een Europese trui rijden en dan gaat het leven weer verder. En dan ben ik ook weer vanaf morgen kijk ik weer vooruit. Ja, maar vandaag is gewoon een bittere pil, ja. Ja, bittere pil, deze machtspelletjes kan je het wel noemen. De bijdrage was van verslaggever Martin Vriesema. Het is onmogelijk om gedupeerden van de toeslagenaffaire bij te staan. Dat laten advocaten van de gedupeerden vanavond met een brandbrief aan de Kamer weten. Initiatiefneemster van de brief is advocaat Khadija Bozia. Wij hebben haar aan de lijn. Fijn dat u er bent. Ja, dankjewel. U schrijft tegen talloze problemen en hindernissen aan te lopen, staat er in die brandbrief. Over wat voor problemen en hindernissen hebben we het dan? In eerste instantie de onduidelijkheid van de regelgeving momenteel. Hè, voor de gedupeerden. Er wordt heel veel gecommuniceerd over de schulden. Wat wordt er wel kwijtgescholden, wat niet. Maar in de praktijk is dat nog niet uit te voeren. Vooral mensen in de bewindvoering. Dat geeft heel veel onrust. De onbereikbaarheid van UHT voor ons als advocaten om adequaat binnen een aantal uur een oplossing te krijgen of aandacht te vragen voor een bepaald dossier of een bepaald gezin. Want wat is UHT, even voor de duidelijkheid? UHT is de uitvoeringsherstelorganisatie toeslagen. Dat is dus die organisatie die hoort bij de Belastingdienst en die deze herstelorganisatie uitvoert. En die is dus moeilijk te bereiken voor de gedupeerden? Ja. Ja, voor de gedupeerden hebben ze wel een servicenummer, dus ze kunnen wel steeds bellen. Maar het is zoals het woord het ook zegt, een servicenummer. Ze worden aangehoord en soms een terugbelverzoek wordt er dan vastgelegd. Maar wij zijn ook afhankelijk van hetzelfde servicenummer. Er is ook wel een nazorgteam. Maar op het moment dat wij op korte termijn toch aandacht willen hebben voor bepaalde gezinnen, bepaalde zaken, bepaalde antwoorden op vragen, is die bereikbaarheid gewoon enorm belangrijk. En die is er dan niet. De juiste personen binnen de organisatie die ook daadwerkelijk iets voor ons kunnen betekenen. Ja, nu zijn er natuurlijk heel veel problemen met de afwikkeling van deze toeslagenaffaire. De hindernissen die u beschrijft, wie zijn er dan daar schuldig aan? Wie kunnen daar wat aan doen? Dat is heel lastig te zeggen. Uiteindelijk blijft het ministerie van Financiën verantwoordelijk om hindernissen te voorkomen en hindernissen op te lossen. Hè, door ervoor te zorgen dat die organisatie loopt zoals het moet lopen. Maar ook de toezeggingen die worden gedaan in voortgangsrapportages, dat het niet alleen blijft bij toezegging, maar dat we daar ook mee in de praktijk kunnen werken en dat we ook daadwerkelijk tot oplossingen kunnen komen. Dus het is een samenwerking van de theorie en de praktijk. Daar zit een gigantische mismatch. En ook de wil van het ministerie, die zou iets wel willen, maar in de praktijk blijkt dat gewoon heel moeilijk uit te voeren. En wat betekenen deze hindernissen dan, dus deze problemen voor die gedupeerden? Hè? Wat voelen zij hiervan? Ja, gewoon heel veel stress, heel veel onduidelijkheid, wanhoop. En dat is wat wij constant ook terugkrijgen. Want ze bellen ook op van, weet u al wat over mijn dossier? En in welke fase bevind ik mij dan? Ja, en we krijgen gewoon die informatie niet over het dossier. Het loopt gewoon nog niet. Het dossier wordt nog niet behandeld. Hoe dat zit met de commissie werkelijke schade weten wij eigenlijk ook niet. Dus wij kunnen onze cliënten ook niet adequaat informeren om de rust te creëren bij die mensen. Die onrust voelen wij ook. Ja, wat kunt u wel voor ze doen? Want als u zegt als advocaat van ja, we kunnen ze eigenlijk onmogelijk bijstaan, wat u schrijft in die brief, wat kunt u dan nu nog voor ze doen? Nou, wij zijn nu voor hen de persoon die hen bijstaat. Hè? Dus ze hebben het gevoel, we hebben een advocaat en we begeleiden het proces. Daar lijkt het nu echt op dat we het proces begeleiden. En elke keer als er een briefje komt of als er enigszins een schot in de zaak is, ja, dan staan we hen bij. En we proberen gewoon bereikbaar te zijn voor die cliënten. Dus als ze bellen, dat we toch meedenken en kijken wat is er wel mogelijk. Maar gisteren was er ook al de nationale ombudsman die eigenlijk alarm sloeg met een keihard rapport, kunnen we wel stellen. Nu komt u met deze brandbrief. Het lijkt er wel op alsof zeg maar, de afwikkeling van deze toeslagenaffaire ook weer een nieuwe affaire is geworden. Ja, dat is het ook. We hebben het verleden gezien, maar we gaan op dezelfde toer eigenlijk verder. De organisatie die het probleem heeft opgelost, moet het ook. Die het probleem heeft veroorzaakt, moet het ook oplossen. Hè? Die organisatie kan dat eigenlijk niet in de setting zoals die er nu is. En dat is eigenlijk wat de ombudsman zegt. Van joh, we gaan helemaal de verkeerde kant op. En wij advocaten zagen dat al eigenlijk met die komst van de katshuisregeling. Toen is er gezegd per 1 mei. Zijn de meesten gecompenseerd. Daar kwam ook heel veel hoop uit. Dus wij dachten, nou ja, per 1 mei komt er wel schot in de zaak. Vervolgens, de hele politieke instabiliteit heeft daar ook een rol in gespeeld. Dat er geen harde toezeggingen worden gedaan. En dan vervolgens komt het zomerreces. Nou ja, en we hadden eigenlijk ook onze hoop gevestigd op 21 september, de derde dinsdag. Prinsjesdag, ja. De Prinsjesdag. Hadden we eigenlijk gehoopt dat daar ook hele concrete plannen zouden liggen. Ja, en op een gegeven moment denken, ja, nu gaat die brandbrief eruit. Nu moeten we toch wel even aandacht vragen voor hoe nu verder. Ook voor onze positie. Van aan de ene kant worden termijnen gewoon geschonden, zwaar geschonden, maar we doen er eigenlijk niks mee. Omdat we toch weten dat we daar niks mee bereiken. Dus we voelen ons meer procesbegeleider dan advocaat. En daar willen we aandacht voor vragen. En u heeft deze brief voorafgaand aan het debat van vanavond met demissionair staatssecretaris Van Huffelen over de hersteloperatie voor gedupeerden gestuurd. Hè. Heeft u al reactie gehad op de brief? Is er wel iets gebeurd misschien? Nou, ik heb net gekeken naar het debat. Ik heb begrepen dat ze dat net 11:50 eigenlijk heeft ontvangen. Ze gaat er naar kijken, dus ze zal er wel iets mee doen en iets mee moeten doen. Omdat we het heel concreet hebben gemaakt. We hebben niet gezegd dat deze hele oplossing klaar moet liggen of dat de herstelorganisatie op de schop moet. We hebben gewoon om 3 hele concrete dingen gevraagd. De bereikbaarheid, inzage in de volledige dossiers. Daar moet echt wat meer schot in de zaak komen. En schade-experts moeten bij betrokken worden. En dat zijn hele concrete punten waar ze toch op korte termijn iets mee kunnen. Hebben u en uw cliënten nog vertrouwen in een goede afloop? Ik merk wel dat het vertrouwen wegloopt. Maar ook het vertrouwen tussen cliënten en advocaten staat zeg maar gespannen, op gespannen voet. Dat ze ook denken, ja, maar ik heb vorige week ook al gevraagd hoe het met mijn dossier zat. En ik heb 2 maanden ligt het nu stil. En alsof je inderdaad niks voor ze kan betekenen op sommige momenten. Ik kan me voorstellen dat het inderdaad frustrerend is. Dank u wel voor uw tijd, Khadija Bozia, advocaat van de gedupeerde van de toeslagenaffaire. Ja, graag gedaan. Zometeen sportjournalist John Volkes, die 44 jaar in de sportjournalistiek zat en met pensioen gaat. Ik weet niet eens of hij dit graag wil horen, of hij met pensioen gaat. Maar goed, we gaan er straks alles over horen. En er komt nog een vraag binnen van een luisteraar via de Radio 1-app. Dank daarvoor. Die luisteraar gaf wie toch die bioloog was die we vorige uur te gast hadden. Nou, dat was Arita Baaiens, bioloog en ontdekkingsreiziger. Heel veel dank voor de vraag. En altijd goed om te vermelden dat u via de app of NPO Radio 1.nl de gesprekken uit deze uitzending nog eens rustig terug kunt zoeken en luisteren. I've been down so low, people love me and they know they can tell something is wrong, like I don't belong. Well, staring through a window, standing outside there just too happy to care tonight. Wanna be like them, but I'll mess it up again. I tripped on my way in, got kicked outside. Everybody's sore, and I know that it's a wonderful world, but I can't feel it right now. Well, I thought that I was doing well, but I just wanna cry now. Well, I know that it's a wonderful world, from the sky down to the sea. I feel so full of love, it just comes spilling out. It's uncomfortable to see. I give it away so easily. But if I had someone, I would do anything and never, never, never let you feel alone. I won't leave you on your own. Who am I to dream? Dreams are for fools to let you die. I thought that I was doing well, but I just wanna cry. you're with me. Wonderful World hoorde je van James Morrison. Ja, 15 Olympische Spelen, hoogte- en dieptepunten van Nederlandse sporters, tranen van geluk en van verdriet, Nederlandse, Europese en wereldtitels. Het is helemaal mond vol, John Volkers. Je maakte het in 44 jaar tijd allemaal mee. Als sportjournalist begon je bij het Noord-Hollands Dagblad en daarna werkte je jarenlang voor het ANP en de Volkskrant. En de Spelen in Tokio waren afgelopen zomer je laatste klus als verslaggever voor de Volkskrant. Want daarna ging jij met pensioen. Hoog tijd om eens terug te blikken, John, op die al die jaren in de sportjournalistiek. Welkom. Dankjewel. Hoe is het achter de geraniums? Ja, die heb ik nog niet uitgestald op de raampost, maar... Ja, ik word er wel voortdurend natuurlijk mee geplaagd. Ja, want sinds wanneer ben je met pensioen? Ja, officieel sinds mei. Maar ik ben naar de Olympische Spelen gegaan van Tokio als freelancer. Daarom, ja. Ik vind dat niet echt een pensioen. Het is meteen wel weer even een grote klus. Ja, het was een enorme klus. Het was ook een bijzondere klus. Dat hebben jullie allemaal wel meegemaakt op afstand. Het was eigenlijk iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. In een bubbel verblijven, 14 dagen, drie dagen in isolatie op je hotelkamer. De straat niet op mogen, niet de restaurants gesloten, de cafés dicht. Dus de 15e Olympische Spelen, maar misschien wel de gekste ook. Ja, met afstand. Ja. Het is normaal neemt de sfeer van de stad je ook een beetje mee. In je gevoel, wat je in je stukken legt. Maar er was niets. De mensen liepen over straat met een parapluutje, niet tegen de regen, maar tegen de hitte. En wij mochten dan een kwartier het hotel uit. Sushi halen bij de Family Market, kleine supermarktjes. Ja. En dan weer gauw terug, want dan moest je weer inschrijven. Binnen een kwartier moest je weer inschrijven, anders werd je genoteerd. Maar John, je ging in mei met pensioen. En toen ging je in de zomer alweer naar de Olympische Spelen. Wat vonden de mensen om je heen daarvan? Want die dachten misschien, eindelijk hebben we John een beetje voor onszelf. In het weekend. In het weekend. En ja, nee, dat... Ja, kijk... Die Olympische Spelen die hebben mij altijd natuurlijk erg meegenomen in mijn beleving van dat vak van sportjournalist. En ja, ik wilde die 15e, ben een strebertje blijkbaar, wilde ik ook wel meemaken. Ik had er 14. Ik dacht, 15 vind ik wel mooi rondgetal. Nee, is kletskoek natuurlijk. De Volkskrant zat echt wel te springen om mijn inbreng. Ja, je bent ervaren. Dit waren echt lastige spelen. Dan kun je wel blind varen op iemand met veel ervaring. Dat zullen mijn collega's wel hebben bevestigd. Maar je gaat wel echt minder werken, toch? De bedoeling is dat ik minder ga werken. Ja, dat is. Ik heb geen dienstverband meer met de Volkskrant. Dus ik kan ook gewoon doen wat me leuk lijkt. Nee, maar als freelancer kan je juist 7 dagen per week werken. Ja, maar ik ga het niet zo erg maken als Mart Smeets. Als ik iemand mag noemen die na zijn dienstverband vreselijk hard is doorgegaan. Jij mag dat zeggen. Ja, dat mogen we altijd zeggen van Mart. Ja. Maar ik ga wel schrijven, dat is mijn lust en mijn leven. Nee, dat gaat er niet uit natuurlijk. Je bent, je zegt het al, 15 Olympische Spelen. Je bent echt overal ter wereld geweest. Alle sporten volgens mij wel gevolgd. Even luisteren naar een van de mooiste momenten uit de Nederlandse sportgeschiedenis, wat jou betreft. Ja. Opnieuw een matchpoint, een Olympisch goudpoint voor Oranje. Spelers kijken elkaar aan. En dan een hele moeilijke paas van de Italianen. Nee, we zijn er nog niet. We zijn er nog niet, maar Nederland kan het komen. Nu gaat de bal naar Roswerven. En maakt hij dan Olympisch goud? Nee, nog niet. Ja, en dan wordt Toffoli komt onder die bal. Nee, dat kan hij nooit meer doen. Ja! Nederland heeft Olympisch goud. Ongelooflijk. Tiani slaat er wel uit. En iedereen een hole. Ja, en dit is prachtig. Dit is werkelijk waar prachtig. Hole van de Muilijs. Hij rent door het veld heen. En ik zie daar Bas van der Goor op een aantal spelers op Peter Blanchet daar liggen. Peter Blanchet met Henk-Jan Held. En, oh, wat is dit ongelooflijk prachtig. Ja, met commentaar erbij volgens mij van Sjors Vreulich, als ik het zo hoor. Ja, en Mark Hamer. En Mark Hamer. Mark Hamer was een hele goede spelverdeler die nog met Ron Zwerver heeft gevolleybald in de jeugd. En waar zat jij in deze setting? Ik zat op de perstribune op 12 meter van het veld. Wij hadden een deadline. Die wedstrijd duurde 3 uur en 2 minuten. Dus het liep ontzettend uit de hand. Die eindigde denk ik tegen 11:30 in de Nederlandse avond. De krant zakte in die tijd nog iets na 12. Ik denk 11:50. Dus je moest in een half uur... Want volleybal is nooit beslist. Het is pas beslist bij het laatste punt. Als bij voetbal 3-0 voor staat, dan kun je als verslaggever wel lekker naar het eind toe gaan tikken. Maar dat kan in een 5-setter bij volleybal kun je dat niet doen. Dan moet je gewoon, je moet na het eindsignaal moet je het gaan schrijven. Ik hou niet zo van die van set naar set schrijven of van helft naar helft. Het moet gewoon een mooi rond stevig leven, verhaal zijn met wat emotie na zo'n grote overwinning. Je hoort het nu aan Mark Hamer. Je hoort ook hoe moeilijk het is om de emotie te pakken van zo'n wedstrijd. Je komt ook niet veel sneller dan prachtig. Maar dat moet je allemaal in een half uurtje doen dus. En dat moet die schrijvende journalist moet dat mooi samenvatten in goede zinnen met een kop en een staart. En dat zijn 800 woorden, 900 woorden. En dat doet hij 20, 25 minuten over. Dat kunnen wij schrijvende journalisten. Zijn dat dan de lekkerste wedstrijden? Ja, natuurlijk. Het is, je zit eerst nog wel een beetje te shaken. Want dit was echt een groot sportmoment. Ja. Dit is historisch. Ik heb niet dat je wist dat het een keer kon gaan gebeuren. Ik heb al die wedstrijden gevolgd vanaf 88. En lang was Italië altijd beter dan Nederland. En in die zomer kantelde het. Nederland verslaat Italië in de World League finale in Rotterdam. 22-20, ook in een vijfzetter. En dan komt deze wedstrijd in Atlanta. En de Nederlanders namen de tribune over. Het was niet uitverkocht, maar er was een suppoos die zei, kom er maar in. Er kwam een heel gezelschap Nederlanders naar binnen. Het was een fantastische sfeer. En jullie kunnen je het nog wel herinneren. Willem-Alexander zelfs op de speelvloer. Fotografen liepen er ook gewoon dwars tussendoor. Joop Alberda, die bij een paal stond te shaken. Jarenlang in de leader van Studio Sport gezeten. Ja, in zijn groene blazer. Ja. Sommigen namen hem dat kwalijk. Waarom moet die man in beeld? Ja, dat was de regisseur die op de knop drukte. Op Alberda in beeld was. Het was eigenlijk een heel raar beeld op dat moment. Een topschakeling eigenlijk. Ja. Mooi om al die verhalen te horen. Zometeen nog een moment over de Golden Girls. Maar eerst gaan we naar het nieuws van 10:30. NPO Radio 1. Met Renate Kok. Goedenavond. Drie medewerkers van het ziekenhuis Gelre-Zutphen zijn ontslagen vanwege zeer onprofessioneel gedrag. Wat dat inhield, wil de ziekenhuisdirectie niet zeggen. Door het ontslag is het personeelstekort op de afdeling verloskunde nu zo groot dat die moet sluiten. Vrouwen kunnen daardoor voorlopig niet meer in het ziekenhuis bevallen. De EU heeft Afghanistan 1 miljard euro aan noodsteun toegezegd. Dat gebeurde tijdens een top van de G20 over de situatie in het land. Sinds de machtsovername van de Taliban dreigt een humanitaire crisis in het land. Er is hongersnood en de Afghaanse gezondheidszorg staat op instorten. Nederlanders zijn met een gemiddeld netto vermogen van bijna 129.000 euro het op 3 na rijkste land, of Nederland is dat, ter wereld. Dat meldt verzekeraar Allianz in het Global Wealth Report over 2020. Nederlanders zijn onder meer rijker geworden omdat pensioenfondsen het goed gedaan hebben door de gestegen beurzen. Het rijkste land is de Verenigde Staten met een gemiddeld netto vermogen van 218.000 euro, gevolgd door Zwitserland en Denemarken. En de op Netflix zeer populaire serie Squid Game heeft bij de lancering vorige maand een te lage leeftijdskwalificatie gekregen. Die Zuid-Koreaanse serie werd geschikt geacht voor 12 jaar en ouder, waar dat eigenlijk 16 en ouder had moeten zijn. Inmiddels is dat aangepast. In de serie worden de personages bruut afgemaakt als ze kinderspelletjes verliezen. In België en Engeland werden ouders opgeroepen om hun kinderen niet te laten kijken. Langs de lijn en omstreken. Dankjewel, Renate. De pensioenfondsen doen het goed. Merk je daar wat van, John? Ja, ik heb een voortreffelijk pensioen. Ik heb nog niet geïncasseerd. Dat kun je uitstellen, hè? Sommige mensen halen het naar voren. Ja. Die beginnen eerder aan een pensioen. Dan verdunt het natuurlijk wat. Je kunt het ook wegschuiven. Dus jij spreekt het nog niet aan? Nee, pas volgend jaar. Ja, dat zijn al adviseurs die zeggen dan dat je dat beter zo kunt doen. Oké, okay, dan komen ook de geraniums pas. Ja, in dubbele rijen. We hebben het over 44 jaar in de sportjournalistiek. En het voordeel daarvan is dat we wat oude fragmenten kunnen laten horen. Dus we gaan even terug naar 2008. De Golden Girls, Inge Dekker, Ranomi Kromowidjojo, Jojo, Femke Heemskerk en Marleen Veldhuis, die schreven sportgeschiedenis. Als ik dat zo zie, dan kan het niet anders. Of Nederland gaat hier echt historisch schrijven. En ik krijg kippenvel, want niemand kan Marleen Veldhuis nog achterhalen. Nog 10 meter te gaan. Marleen Veldhuis, houd dat vol. Laat je door niemand van de wijs brengen. En daar is Marleen Veldhuis die als eerste aantikt. En Nederland heeft niet eens een wereldrecord gewonnen om hier toch te kunnen winnen. Dit is een geweldige sensatie. Marleen Veldhuis, ze weet gewoon niet hoe ze uit dat water moet komen. Ja, John, wat was hier dan zo speciaal aan? Nou, Zwemmen is een van de drie grote sporten van de Olympische Spelen. Atletiek, turnen en zwemmen. En de 100 meter vrije slag is het echt het grote ding. En als je dan vier vrouwen in het water brengt die de 4x100 meter vrije slag winnen. Ja, dat is wel het kunststuk van de Spelen. Het is altijd aan Amerika, Australië. Bijna geen andere landen die dat kunnen fixen. En daar kwam plotseling in 2008 een beetje aangekondigd als het ware. Via de Europese titelstrijd van maart dat jaar. Waarin deze vier een wereldrecord zwommen. Daar kwam Nederland plotseling aangezet. En die worden Olympisch kampioen. Dat was iets onvoorstelbaars. Nederland heeft een grote naam op het gebied van aflossingsraces. Maar dit was groter dan groot, wat mij betreft. Ik ben een fanatieke zwemvolger geweest. Altijd heel veel samengewerkt met de man die je zojuist hoorde. De NOS-verslaggever Jos van Kuijeren. Ook een zwemman. Die heeft van 88 tot 2008. Die heeft 20 jaar de zwemtoernooien verslagen voor de NOS. Dus ja, wij hadden ook heel veel verbinding met elkaar. Dus hij nam mij echt mee in het zwemmen. Zo werkt het ook wel in de journalistiek. Je komt ergens plotseling in. En dan vind je een collega met wie je het goed kunt hebben. Die duwt je een beetje de goede richting uit. En zo kwam ik met Jos bijvoorbeeld ook in Beijing, in Peking terecht. En ja, wij kenden deze vier Golden Girls als geen ander. En als dat dan slaagt, ja, dat is echt wel iets heel bijzonders. Zoals ik de lange mannen die we net hebben gezien, de volleyballers, net hebben gehoord, moet ik zeggen, het is radio. Ja, die waren ook, dat waren ook kerels waar ik al 10 jaar achteraan liep. Maar we hebben nu twee grote successen natuurlijk gehoord. Ja. Is er ook een dieptepunt of een moment van falen die voor jou als sportjournalist mooi was om over te schrijven? Want dat is de andere kant van sport natuurlijk. Dat kan niet anders zijn dan de foutenwissel van Sven Kramer. Dat zit in het Nederlandse collectieve sportgeheugen. We zaten daar in Vancouver. Ik zie ons nog zitten in een hele rij. Ik weet ook nog waar ik was. Ja, een hele rij journalisten. En dan gebeurt dat dus aan de overkant. En plotseling beginnen op die eerste rij van die perstribune allemaal hoofden komen naar voren en zitten elkaar zo aan te kijken. Wat is dit? Er is iets helemaal mis. En even later is het duidelijk. Hij is in de verkeerde baan gesprongen. Want kijk, je zit, hoe gaat dat? De schaatsjournalist noteert nog altijd een rondetijd. Van god, hij zit op schema en wie kan daaronder komen? En tegen de tijd dat je opkijkt van dat noteren, is hij al op die kruising. En dan doet hij dus op aanwijzing van Gerard Kemkes iets verkeerds. Ja, dat is dit gebeurde allemaal 's avonds Nederlandse tijd. We hadden 9 uur tijdsverschil. Ik denk 11:15. En dus, dit was een krankzinnige exercitie van snel tikken en berichten. Natuurlijk kunnen ze op de krant de NOS volgen. Daar kunnen ze al de dingen op de site en zo brengen. Maar goed, dat krantenverhaal, wat het moet samenvatten, waar iets extra's aan vast moet zitten, dat moet wel in een half uur, drie kwartier gewoon er komen. En heb je een beetje wat je voor krabbels opschreef op dat moment? Wat voor aantekeningen? Ik schrijf altijd alles heel uitgebreid op. Maar ik denk dat ik niet eens. Dat op dat moment hoef je niet eens te schrijven. Het zit gewoon in je kop direct. Het wordt erin gehamerd, als het ware. En dan ga je. Ja, je praat ook met elkaar. Ik zat naast een collega van AD. Ik weet nog goed, was de voetbalverslaggever Sjoerd Mossou. Die was mee als columnist voor AD. En die wist ook niet wat hem gebeurde. Dat was echt. Dat was wel shaken op je stoeltje. Ik begrijp dat jij aantekeningen bewaart. Ja, klopt. Want ik merk ook dat je alles dat op de. Nou ja, net wist je te vermelden dat die wedstrijd in 1996 3:02 duurde. Dat zit dus allemaal in jouw hoofd. Ja. Maar je hebt het ook allemaal in je aantekeningen. Maar dat is natuurlijk. Als je iets opschrijft, dan zit het in je hoofd. Als je dingen niet opschrijft, afgezien van een snelle reactie, wat ik net beschrijf over die foute wissel van Kramer. Maar goed, je kijkt wel in je aantekeningen. Welke ronde was het trouwens? Was hij op 6200 meter doorgekomen? Het is 6000 meter waarschijnlijk. Maar als je alles bewaart, heb je toch een tweede huis nodig? Over 40 jaar sportjournalistiek? Ja, ik heb hele grote stapels en die ben ik nu een beetje aan het opruimen. Ik heb kasten vol. Echt waar? Dus ja, er moet toch maar een keer geschift worden. Ja, dat hoort wel zo eigenlijk. En zie je verandering in hoe jij verslag deed? Als je de aantekeningen bekijkt? Of? Nou, de aantekeningen niet. Ik moet zeggen, als ik mijn verhalen van vroeger teruglees... dat ik begon bij de Volkskrant, weet ik nog wel... was het wel in om een wat bloemrijker inleiding te schrijven. Er was veel mooie schrijverij. Tegenwoordig is het toch wel wat zakelijker, wat sneller, wat puntiger ook. Is dat een goede ontwikkeling? Ja, ik denk misschien voor de lezer wel. Maar het is gewoon een ontwikkeling. Er waren... in die tijd dat ik begon, waren er gewoon ontzettend veel kranten met niet te krappe deadlines. Dat maakt dat iedereen zich kon uitputten in mooi schrijven. Tegenwoordig is snelheid een groot element in, ook in de sportjournalistiek. Ik heb in Tokio voortdurend snelle stukken geschreven. Van elk evenement waar ik was, elk nummer schreef ik een snel stuk. Voor de site, van 600 woorden. Ik kan het niet korter. En dan dat is wel een regel. Prima, ik ga wel naar de Spelen, naar mijn pensioen, maar dan wel 600 woorden minimaal. Ja, nou ja, ik ben niet van die korte stukjes. Ik moet wel wat vertellen. En dan een paar uur later voor de krant, die pas dan de volgende morgen op de mat ligt. Ja, dan 800, 900, soms 1000 woorden over als iets het waard was. En die ruimte krijg je ook nog steeds bij. Nou ja, daarvoor lees ik de krant om nog iets meer te lezen dan wat ik op de site inderdaad in snelle stukken zie. Dat zeg ik ook altijd bij de krant. Er zijn mensen die denken dat het wel één op één zo op papier afgedrukt kan worden. Ben ik het gewoon nooit mee eens geweest. Dus anderen die verklaren mij voor gek dat ik dat allemaal zo doe. Maar dat is mijn beroepseer altijd geweest. Ik vind, we zijn op... dat zijn collega altijd bij de krant. Wij zijn op aarde om de lezer te behagen. En nou, dat is voor altijd een mooie uitspraak. En ik vind ook dat die lezer de andere ochtend met plezier mijn stuk moet doornemen. En daar misschien nog wat wijzer van worden. En dat er dingen in staan die hij nog niet op televisie heeft gezien, dan wel op de radio heeft gehoord. Dat is nog wel een kunstje. En ja. Daarvoor moet je ook een beetje proberen af te sluiten van al die andere media. Want anders ga je het toch nadoen op een of andere manier. Komt dat in je hoofd. Dus als je heel veel gaat luisteren en kijken van wat anderen hebben gedaan, dan komt jouw originele verhaal misschien niet zo origineel uit jouw laptop. Ja, dus dat is iets wat je doet en blijkbaar een manier is om die je kunt hanteren. Je hebt dus wel vastgehouden ook aan je eigen manier van werken. Ja. Heb je in die 44 jaar nog andere veranderingen gezien in de sportjournalistiek of onder sportjournalisten, hun manier van werken die je het noemen waard vindt? Nou, vroeger was de sportjournalistiek knijterhard, uiterst kritisch. Toen ik binnenkwam bij Noord-Hollands Dagblad, de regel was, we schrijven in ieder geval een kritischer stuk dan de concurrenten. Dat was de houding. Het klinkt een beetje gek, maar dat waren natuurlijk kinderen van de protestgeneratie. Ik begon daar in 77, de protestgeneratie is, zullen we maar zeggen, van 68. Ja, die kwamen daar, dat waren vrij gevochten figuren. En die zouden wel even de wereld laten weten hoe ook de sport in elkaar zat. En daar ben ik wel een beetje door gekleurd, best veel jaren. Maar ja, ik heb een soort van enthousiasme over me dat wel ook wel weer toedekt. Maar hoe merk je nu, John, dat het minder kritisch is geworden, minder hard? Nou ja, waar het wel mee te maken heeft, is eigenlijk een natuurlijke ontwikkeling. Dat komt omdat de Nederlandse sport zoveel beter is geworden. Toen ik in 77 in de sport kwam, toen had Nederland net de Olympische Spelen van Montreal achter de rug. Mm-hmm. En toen won Nederland 0 goud, 1 zilver. Ja, 0 goud. Voor te stellen ook, hè? 1 zilver. Erik Swinkels met een geweer. Ja, ja. En 2 bronzen medailles. Waarvan ik zeker weet dat Henk Newman een judo medaille was. De andere moet ik echt even... Zou ik moeten graven in mijn hoofd. Dus je kon kranten vol kritiek schrijven. Heerlijk. Wat denk je? We stelden gewoon niks voor op sportgebied. En in Tokio was het 10, 12 en 14. Exceptioneel voor... Ja, daar zit natuurlijk opbouw in. Maar... Ja, als er succes is, dan kun je de scherpe pen wel opbergen. Het ligt dus niet aan die sportjournalisten. Het is dat het heel goed gaat. Ja, ik denk dat het een maatschappelijke ontwikkeling is. Als je ziet, als je bijvoorbeeld de politiek ziet, die nu tamelijk in verwarring is, daar wordt uiterst scherp over geschreven. Omdat de, omdat, laten we zeggen, de politiek in Nederland niet presteert op dit moment. Nee, die maken er een jambol van. Hoe meer er misgaat eigenlijk, of hoe meer er ontbreekt, hoe kritischer men kan zijn. Dan, ja, dat hoort zo. En als het succes is, kun je meegaan. Je moet ook weer niet overdrijven. Arno Vermeulen noemde het laatst op televisie rond Max Verstappen. Dan gaan we aan Polonaise journalistiek doen. Nou, daar zit ook wel iets in. Daar hebben we ook, daar kunnen we ook wel een beetje last van krijgen. Er is wel. Je zegt wel we. Dus maak je daar dan ook jezelf nog schuldig aan? Of is het we? Nou, we. Ik ben ook nog van de sportpers. Ja. Ik ben vicevoorzitter van de Nederlandse sportpers. Dus ik spreek vaak namens de beroepsgroep van. Ik voel die stemming wel aan, hoe die verandert. Die is veranderd. Ik weet nog dat ik Ben de Graaf, dat was de legendarische chef sport van de Volkskrant. En die werd verklaard voor uiterst zuur. Vooral toen hij het WK voetbal van 1974, het bikkelhard spelende Nederlandse elftal, aanpakte op hun hardheid. En die werd uiteindelijk in het zwembad gegooid, zoals je weet. De pijn van Ben lag hem niet dat hij in het zwembad werd gegooid, maar vooral omdat hij door de reserves in het zwembad werd gegooid. Dat vond hij pijnlijk. Hij had liever door de grootheden in het bad zijn geflikkerd. Maar die ging mij kritisch bejegen, omdat ik te enthousiast was over volleybal in zijn opvatting. Nederland verloor de WK-finale van 1994. En Ben zei, jij bent daar te positief over geweest. Ik zeg, Ben, Nederland is nummer 2 van een hele grote wereldsport. Volleybal spelen ze in 202 landen. Ik kan toch niet gaan verklaren dat dit slecht is, dat het nergens op lijkt. Ik vind niet dat het de correcte weergave is van de zaken. Nee, je moet het in proporties zien. Ja. Nu je met pensioen bent, je hebt natuurlijk ook veel gehoord sorry John. Ik zal het niet meer zeggen. Maar je hebt natuurlijk ook veel gehoord van al die sporters waar je nooit over hebt kunnen schrijven. Maar wat je nu eigenlijk misschien mag vertellen. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Ja, je hoort natuurlijk dingen uiteraard. Ja, sommige dingen zaken die je off the record hoort, die zijn niet publicabel. Dat lijkt me duidelijk. En spreek je dat dan van tevoren met die sporters af? Of hoe? Nou ja. Ja, weet je, voorheen was het echt zo, dan deed je het interview. Interviews duurden vroeger 3 keer zo lang als tegenwoordig. Als je een interview deed met een sporter in die tijd, kon je zomaar 2,5 tot 3 uur zitten. En met een coach ook wel. Dat is allemaal teruggebracht naar iets van 1,5 uur tot 1 uur is echt extreem lang. Je mag een paar vragen af. In die tijd zeiden ze, met dat tape recordertje, zeiden ze, nou John, dit even niet voor de krant. En dan kwamen ze. Ja, er waren er ook bij, die drukte echt op de knop uit. Wie deed dat? Ja, Inge de Bruin deed dat bij mij. Die drukte echt de knop uit. Van, ik wil dit niet. Ja. En nou, enfin, jullie kennen misschien nog het verhaal. Inge de Bruin, wat ze mij vertelde, daar werd ze later voor gestraft bij Wilfried de Jong en Matthijs van Nieuwkerk. Vertel even. Ja, over wat er thuis in haar gezin was gebeurd door de vader met losse handjes. Dat wilde zij niet in de media hebben. Maar intussen, op een zeker moment wisten zoveel mensen dat in de zwemwereld, dat Matthijs van Nieuwkerk en Wilfried de Jong, vooral Wilfried de Jong, die was uiterst gehaaide interviewer, die dacht, dat trek ik er een keer uit. Maar er was geen knop natuurlijk in te drukken in een live televisieprogramma. Dus daar ging ze. Toen kwam het alsnog naar buiten. Dus al die keren dat zij zei, ik wil het daar niet over hebben. En als het erover zou gaan, ik was er helemaal niet zo geïnteresseerd hoor. Ik was niet zo geïnteresseerd in off the record. Wat moet je, ja, ze zeggen altijd, ja, maar het is goed om te weten dat ze achtergrond, dat is belangrijk. Ja, maar als je daar niks mee kan. Dingen, als je niks mee kan, wat heb je er dan? Ja, maar als journalist lijkt het me eigenlijk vooral ook ingewikkeld als mensen je de hele tijd off the record dingen vertellen. Nou ja, tegenwoordig is dat off the record geworden dat ze dus een goedkeuring willen geven aan het stuk. En dan kom je dus aan de Louis van Gaal van 25 jaar geleden al, ja, in zijn Ajax-tijd. Die zei gewoon, ik heb dat wel gezegd, maar ik schrap het er straks gewoon uit, hoor. Dat is geen punt. Want hij had de eindredactie, als het ware, van jouw interview. Het is met mijn collega's van de Volkskrant gebeurd. Die kwamen op die manier bij het interview Louis van Gaal vandaan. Ja, dat is wel heel. Ik vind dat. Als ze het niet zouden schrappen, dan hoeven ze nooit meer bij Ajax te komen. Nou ja, Paul Onkhout bijvoorbeeld, de voetbalschrijver van die tijd in de Volkskrant, die belandde op de zwarte lijst van Louis van Gaal. God mag weten waarom. Fantastische schrijver. Iemand die voetbal brengt op een manier die de meesten in Nederland niet kunnen. Ik lees hem altijd nog buitengewoon plezier op zaterdag in zijn column. Dus ja, plotseling. Kijk, ja, Louis was natuurlijk wel machtig geworden na de grote overwinning van Ajax in de Champions League. En ik vind het ook een hele buitengewoon interessante en intrigerende man. Ja, natuurlijk. Maar hij heeft ook wel een manier waarvan ik zeg... Ja, moeten we dat nou allemaal maar als sportjournalisten pikken? Ja. Ja. Nu ben je hier omdat je iets minder gaat werken. Ja. Zullen we maar zeggen. Ja. Als ze je nu nog een keer vragen voor een Olympische Spelen? Ja, daar ga ik geen nee op zeggen. Nee, als ze zeggen, kom nog een keer mee, dan ben ik er wel. Ja, winterspelen ja. Ook? Want dan kan je alweer bijna je koffer pakken natuurlijk. Ja, winterspelen. Ik ben in 2018 wel echt wel... heb ik een ferme streep onder de wintersporten gezet. Ik had toen 11 jaar op rij, had ik het schaatsen gevolgd. Zoals jullie weten is schaatsen een hele winter vol van toernooi naar toernooi. Behalve dan in coronatijd was alles in Heerenveen. Dus dat is echt wel... En het is zwaar, maar het is ook wel een beetje verslavend. Je maakt deel uit van een soort circus wat rondgaat. Je kent iedereen. Die wereld is klein. Het kan je ook in de weg zitten op een gegeven moment... dat mensen je te goed kennen. Dan wordt het lastig om scherp te oordelen. En als je scherp oordeelt... Merk je dat oordeelt, zelf ook, dat je dat lastig gaat vinden? Nou, ik had er niet zoveel last van, maar zij hadden wel last van mij. Ja. Ik heb wel een conflict gehad met Sven Kramer over iets waarvan ik dacht... ja, Sven, wees blij dat ik dit heb opgeschreven... samen met mijn collega Mark van Driel. Sven Kramer valt na de Olympische Spelen van Vancouver... valt hij een jaar uit. Hij was een jaar weg. Mm-hmm. En ik zat vanaf dat moment achter zijn blessure aan. Ik wilde dat weten. En hij nam me een paar keer apart. Ik moest een vredesgesprek met zijn manager, Patrick Wouters. Ik werd door Gerrit Kemkers apart genomen. Of dat allemaal niet kon ophouden. En het Sven meent het allemaal niet zo kwaad. Maar uiteindelijk 4 jaar later kwam ik erachter wat er gebeurd was. Sven Kramer die was 24 vitaminepreparaten per dag gaan slikken. Waardoor hij een B6-vergiftiging kreeg. En daarmee legde hij het zenuwsysteem in zijn been plat. Hij kon niet meer schaatsen. Oké. Dat werd allemaal bevestigd door vele bronnen. En uiteindelijk ook door zijn persoonlijke arts, Peter Vergouwen. Die Sven Kramer stond Peter Vergouwen toe... om dan uiteindelijk de ultieme verklaring over zijn blessure te geven. Aan ons. Dat verhaal zou groot in de Volkskrant zijn gekomen. Het is er ook best groot ingekomen. Maar we publiceerden het op de avond dat de Bataclan werd bestormd... en daar meer dan 100 doden vielen. Ja, daar gaat je verhaal. Maar goed, ik zei... Sven Kramer was natuurlijk ontzettend gepikeerd over dat wij dat schreven. Want hij had het al te geheim willen houden. En ik zei, maar Sven, het is best belangrijk voor jou. Nu weten alle mensen dat het maar een soort van onschuldig vergrijp was. Want er zijn wel mensen die verdwijnen een jaar uit de sport. In tennis gebeurde dat vroeger vaak. En dan was er achteraf iets heel anders aan de hand. Afwezigheid. Ja, maar goed, dat de winterspelen dus niet. Maar over 3 jaar zit je wel gewoon lekker in Parijs. Ik heb met mijn Belgische collega Hans van der Wegen... afgesproken dat we het misschien samen gaan doen, ja. Kijk, ja. Nou, ik heb hem elke nacht op zender gehad... tijdens de zomerspelen dit jaar. Dus, Hans? Ja, zeker. Okay. Nou, dat moet er genoegen zijn geweest. Zeker, het hele interessante bijdrage is elke keer. Deze man is erudiet, weet ongelooflijk veel van sport... is voor een Belg uiterst kritisch. Heel! Ja. Wie weet er meer, jij of hij? Ja, ik weet meer feiten. Hij kent meer achtergronden. Leuk rubriekje voor in Parijs, denk ik. Dat denk ik ook echt. Mooi, John. Dank dat je er was. Okay. Mooi om je enthousiasme nog steeds te horen... na al die jaren over de sport. Ja, graag gedaan. We gaan naar Turn. U hoorde haar in het begin van de uitzending al. Elze Geurts over het excuses van de NOC-NSF van gisteren... vanwege het grensoverschrijdend gedrag. Op 18 oktober begint in Tokio het WK-turnen. Veel Olympische turnsters zullen daar niet aan meedoen. Elze Geurts dus wel. Ze was deze zomer reserve en kwam destijds niet in actie. Volgende week zal ze wel haar oefeningen... tonen bij het WK-debuut, wat ze dan heeft in Tokio, toevalligerwijs misschien wel. Vanochtend stond ze al vroeg op voor de laatste training, allemaal om te wennen aan vooral het tijdsverschil. Ik ben vannacht om 2 uur opgestaan en toen ben ik gaan ontbijten en klaarmaken. Een beetje gestudeerd en om, 3:30 fietste ik weg van huis om hier om 4 uur te beginnen met de training. Ook nog even gestudeerd? Ja, je moet vroeg opstaan om wakker te worden. En trainen gaat toch wat lekkerder als je al met je hoofd ook wat frisser bent. Dus dat helpt wel. Hoe bijzonder is het voor jou? Kun je dat zelf uitleggen dat je naar dit WK gaat? Ja, voor mij is dat best wel bijzonder. Ik ben 26 en dit is mijn eerste WK. Dat is best wel uitzonderlijk in de turnen. De meeste mensen zijn, helemaal als ze debuteren, wat jonger. Je ziet nu wel steeds meer mensen die langer meegaan op hoog niveau. Maar dat je op deze leeftijd nog gaat debuteren op een WK, dat is wel speciaal. Ook een voorbeeldfunctie, toch? Zo, ja. Ik denk het wel, ik hoop het. Ja. En dan de verwachtingen op het WK. Hè? Hoe ga je daar naartoe? Het is natuurlijk mijn eerste WK, dus het wordt een hele nieuwe ervaring. Mijn verwachtingen zijn eigenlijk, ik doe niet de allround. Dus een allround finale zit er niet in. Ik ga wel twee sprongen doen, dus daarmee maak je kans op een sprongfinale. Dus wie weet. Ja. En welke energie geeft zo'n WK? Ook als je kijkt naar de Olympische Spelen. Dus het is toch een toptoernooi dit ook, na de Spelen. Ja, absoluut. Het is eigenlijk na de Spelen het hoogst haalbare. En dat is gewoon, het is een fantastisch toernooi. Dus dat is wel waar iedereen het voor doet. Ja. En jullie zitten al een tijdje in dit ritme. Kun je daar iets over vertellen? Hoe ga je daarmee om? Dus dit vroeg opstaan, vroeg klaar. Want het heeft allemaal te maken natuurlijk met het tijdsverschil. Hoe ga je daarmee om? Wel goed. Normaal zijn onze trainingen in de middag. Dus we zijn eerst begonnen met de trainingen verplaatst naar de ochtend. Dus we zijn een tijdje om 8 uur begonnen in plaats van om 3 uur. Dus dat was de eerste stap. En daarna zijn we per half uur of per uur het nog naar voren aan het schuiven. Dat noemt hij een jetlag protocol. Dat is ontwikkeld door Twan Schoutens. We hebben een bril die licht geeft en licht blokkeert. En op die manier hebben we het aangepakt. Ja, goed. Dit komt wel vaker voor natuurlijk. Hè, voor topsporters die in andere tijdzones dan naar toernooien gaan. Maar wat vond je het grappigste of gekste of raarste wat je nu de afgelopen periode hebt meegemaakt door deze aanpassing? Ik denk dat je dan 's ochtends zoveel mogelijk licht probeert te maken met die bril en alle lichten in je huis aan. En dat ik daarna op de fiets stap en dat ik door Amsterdam fiets en dat het pikken donker is. Dan merk je wel van, het is echt een raar tijdstip. Het is overal stil. Bijna overal stil, donker. Ja. Hoop je, of is daar iets over bekend over de vrijheid in Japan? Want als je kijkt naar de Olympische Spelen, dat was natuurlijk allemaal dicht getimmerd, mocht niks. Ja, toen mochten we vrij weinig inderdaad. Ik zat veel op mijn hotelkamer en het blijkt zo te zijn dat het vrij vergelijkbaar is. Eén verschil is wel dat ik mag turnen, dus dan mag ik al naar de wedstrijdzaal. En dat is al een stapje vooruit. Maar veel vrijheid zullen we niet hebben. Elsa Geurts was dat. Jong Oranje heeft vanavond met 5-0 gewonnen van Young Wales. Toch is bondscoach Erwin van der Looy niet helemaal tevreden. Ik vond ons eerst al een beetje voorzichtig, een beetje tam. Net iets te lage snelheid aan de bal, waardoor de tegenstander het steeds kapot kon lopen. Ik vond ons een beetje voorzichtig. Angstig is wat overdreven, maar... Waar kan dat in zitten? We denken dat we niet altijd de overtuiging nog hebben hoe goed we misschien wel kunnen voetballen. In het EK-kwalificatieduel kwam... De man. Laatste woord aan Diederik. Feest op de redactie van Nieuwsuur volgens mij vanavond. Ja, vanavond werd bekend dat Nieuwsuur-presentator Jeroen Wollaars de Sonja Barend Award heeft gewonnen. De prijs voor het beste interview van het afgelopen jaar. In dit geval voor het interview in Nieuwsuur met CDA-leider Wopke Hoekstra. Ja, Jeroen Wollaars, gefeliciteerd. Hoe voelt dit? Ja, het is niet normaal. Niet normaal dat het dan op deze manier is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, als je ziet hoe hard we ervoor werken met het hele team. We hebben al die verkiezingsprogramma's doorgelezen, al die voorbereidingen. En zo'n interview moet je gewoon gaan, moet je gewoon knallen, verstand op nul. Gewoon niet nadenken, gewoon kopje erbij houden en blijven gaan. Je voelt gewoon op een gegeven moment dat er wat te halen valt. En op een gegeven moment moet je gewoon ook allemaal het idee van dat die Hoekstra ook de vermoeidheid toesloeg. Zijn mijn eindredacteur ook in mijn oortje van je gaat hem pakken, je gaat hem gewoon pakken. En dat op deze manier uitkomt is natuurlijk ongelooflijk, zo je baard te woord. Het is bizar gewoon, het is niet normaal. Oké, ga lekker feest vieren. Jeroen Wollaars, winnaar van de Sonja Barend Award 2021. Dankjewel. Goed, dankjewel Diederik. John Volkers, wat ga je eigenlijk doen met de tijd die je over hebt? Club besturen. Club besturen? Ja, bij mijn handbalclub. Kijk, ja. Altijd weer in de sport, hè? Ja, handbal is natuurlijk jouw favoriete sport, kunnen we wel zeggen. Ja. Dank dat je er was en voor je verhaal. Dit was hem voor vanavond langs de lijnen omstreken. Morgen zijn we er natuurlijk weer met heel veel sport en wat er verder ter tafel komt, zou ik willen zeggen. Maar eerst hier het Oog op Morgen met Marcia Luiten. Goedenavond. Goedenavond. NTO Radio 1. Op